निरुक्स्वाध्याय। ये जो विश्वकर्मा सूक्त हैं, ये दो ऋग्वेद में दसवें मंडल का 81वां और 82वां सूक्त है, इसको विश्वकर्मा सूक्त लिखा है, माने देवता विश्वकर्मा। सूक्त विभाजन कल पूछ रहे थे, मेरे मन में एक बात आई कि जैसे ये एक एक जो है ना सूक्तों के आधार पर भी है विषय, नहीं जैसे अग्नि सूक्त है ना, ये इसमें जो संकलन है, जैसे अग्नि सूक्त इकट्ठे करते चले जा रहे हैं, फिर कोई दूसरा सूक्त आ गया, फिर कोई दूसरा आ गया, उसमें भी कुछ रखा होगा उन्होंने कि पहले अग्नि सूक्त फिर कोई दूसरा सूक्त, और उसको ऋषियों के जैसे दीर्घ तमा के जो 140 से 164-165 तक, 140 पहले मंडल के 140 से लेकर 165 के इकट्ठे हैं लगातार, तो ऐसे भी यहां व्यवस्थित हैं। मतलब देवता के नाम से भी हैं और ऋषि के नाम से भी हैं और विषय के नाम से, विषय तो खैर देवता हो ही गया। जी जी, शब्द के आधार पर भी। जी गुरुजी, जैसे देवता और ऋषि अगर एक ही हो, सेम हो, तो किस आधार पर सूक्त माना जाएगा? दोनों ही कह सकते हैं ना, जैसे श्रद्धा सूक्त है, शिव संकल्प सूक्त है, जैसे सूक्त तो क्या है, वो शिव संकल्प मंत्र बोलते हैं, क्योंकि यजुर्वेद में सूक्त की बात नहीं है। एक बार ये 81वां सूक्त निकालें, ऋग्वेद के दसवें मंडल का, यइमा विश्वा भुवनानि जुवद ऋषिर् होता न्यषीदत पिता ने, यइमा विश्वा भुवना, विश्वा मानी विश्वानी, जो इन भुवनों का आदान स्वयं में आदान करता हुआ, विश्वानी भुवनानी, इन सब भुवनों का अपने में आदान करता हुआ ऋषि मानी सर्वद्रष्टा होता आदान करने वाला न्यषीदत पिता ने, हमारा पिता आसीन हो गया है, जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय इनके सब पदार्थों क्रियाकलापों का दृष्टा है, वो सारे जगत का अपने अंदर आदान करने वाला हमारा जनक जो परमेश्वर उपसंहार काल में, प्रलय काल में इन सब लोगों पदार्थों को अपने अंदर ग्रहण करता हुआ आसीन हो गया, प्रलय का वर्णन हो गया। याइमा विश्वा भुवनानि जुवद ऋषिर् होता न्यषीदत पिता ने, न्यषीदत आसीन हो गया है हमारा पिता ऋषि जो दृष्टा है सर्वद्रष्टा, यइमा विश्वा, परमेश्वर के लिए यहां पर ऋषि करें, यइमा विश्वा भुवनानि जुवद ऋषिर् होता न्यषीदत पिता ने, स आशीषा द्रविणम इच्छमाना, वो सृजन की इच्छा से, आशीषा मनी इच्छा से, स आशीषा द्रविणम इच्छमाना, वो सृजन की इच्छा से, द्रविणम इच्छमाना, धन को चाहता हुआ, माने कौन सा द्रविण, जीवात्माओं को उनके कर्म फल रूपी धन को देना चाहता हुआ, आशीषा द्रविणम इच्छमाना, जगत का महान आच्छादक मन इसे व्याप्त करने वाला द्रविणम इच्छमाना, वो प्रभु इस जगत को पुनः उत्पन्न करने की इच्छा से मुख्य आच्छादक, प्रथमच्छत, प्रथमच्छत का अर्थ है जो मुख्य आच्छादक है, इसको व्याप्त करने वाला, जो घेरने वाला, यहां जो प्रथम छद है छद अपवारणे, मुख्य प्रथम का अर्थ मुख्य, प्रथम छद मुख्य आच्छादक, इस सबको इसे व्याप्त करने वाला, अवरान आविवेश, अवरान मानी बाद में उत्पन्न हुए, सब इन सब में प्रविष्ट हो गया है, आविवेश, विषक्रिया जो है मैं अर्थ को देती हिंदी की तर्ज में, अवरान आविवेश, अवरों में प्रविष्ट हो गया है, पीछे वालों में गुरु जी, आपने आशीषा को तो निर्माण की इच्छा से बताया है ना, सृजन की इच्छा से। जी, सृजन की इच्छा से द्रविण को चाहता, और फिर ये द्रविण यहाँ पे जीवों के कर्म फल थोड़े हो सकेंगे, वो तो कुछ उपादान कर्म जैसे जीवात्माओं के उनके कर्म फल रूपी धन को देना चाहता हुआ। नहीं तो, या तो ये किसका अर्थ कर रहे हैं गुरु जी, जीवात्माओं को उनके कर्म का फल? द्रविणम इच्छमाना, कर्म फल रूपी धन को देना चाहता हूँ, ऐसे इन्होंने अर्थ किया। आशीषा निर्माण की इच्छा से। हाँ, आशीषा जो है अध्यार किया निर्माण, निर्माण की इच्छा से। द्रविणम इच्छमाना, धन को चाहता हुआ, धन को देना चाहता हुआ, फल देने की इच्छा से संसार को बनाने की। द्रविणम इच्छमाना, संसार धन को चाहता हुआ, जीवात्माओं के लिए धन को देना चाहता हुआ। देना क्रिया अध्याहार कर लिया इन्होंने, द्रविण को चाहता हुआ नहीं, द्रविण को देना चाहता हुआ, जीवात्माओं को द्रविण को देना चाहता हुआ। प्रथम अक्षत वो जो है उसका विशेषण है, प्रथम अक्षत जो है उसका विश्वकर्मा का विशेषण है। यह का जो पहली पंक्ति में यह कहा ना, उसी का विशेषण है। और ये अवरान से क्या ले रहे हैं गुरु जी? अवरान तो ये सारे उत्पन्न हुए, जितना भी ये भूत भौतिक जगत है ना, सृष्ट्वा जैसे ऐतर उपनिषद में कहा, वो सृजन करके उसी में फिर वो अनुप्रविष्ट हो गया, तदेव अनु तत्सृष्ट्वा तदेव। हाँ वही तो है, ये अवरान आविवेश। उस विश्वकर्मा को प्रथम अक्षत कह रहे हैं। हाँ, फिर अगला मंत्र है किंसिद आदेश। क्यों कहते हैं उसको गुरु जी प्रथम अक्षत? सबको व्याप्त करके है ना, वो सबको घेर कर, ईशावास्यम इदम सर्वम, कोई तो प्रथम अक्षत सबसे कह दिया। पहली बार आवरण कर रहे हैं ऐसा, प्रथम अक्षत मुख्य, प्रथम मानी मुख्य, मुख्य रूप से वही है सबको घेरने वाला। तो हाँ जी, दूसरा किंसिद आसीद अधिष्ठानम आरम्भम कतमत स्वित आसीत, कौन सा था वो अधिष्ठान, उसका उसका अधिष्ठान कौन सा था वो जो विश्वकर्मा है ना। किंस्वित आसीद अधिष्ठानम आरम्भम कतमत स्वित, और आरंभक द्रव्य कौन सा था और कैसे उसने सृजा था। कतमत कथा आसीत, कथा मानी कैसे उसने इस जगत को सृजा था। यतो भूमिम जनयन विश्वकर्मा, जिस उपादान से, यता मानी जिस उपादान से भूमि को उत्पन्न करते हुए विश्वकर्मा ने, भूमिम जनयन विश्वकर्मा विद्याम औरणोत महिना विश्व चक्षा, वी जो है औरणोत से जुड़ जाएगा, द्यौ द्याम दीव को अपनी महिमा से, महिना अपनी महिमा से विश्व चक्षा ने सर्वद्रष्टा ने व्योरणोत उद्घाटित कर दिया। प्रश्न कुछ खड़े कर किए, यतो भूमिम जनयन विश्वकर्मा विद्याम औरणोत, इसने द्युलोक को, व्योरणोत का अर्थ है उद्घाटित कर दिया, द्युलोक को औरणोत का उर्ण अच्छा ने व्योरणोत, आच्छादन अर्थ में उर्णोती धातु है, वी उपसर्ग के कारण से विपरीत अर्थ हो जाएगा, व्योरणोत विवृतवान, उसको उद्घाटित कर दिया द्युलोक को। यतो भूमिम जनयन, भूमि को पैदा करता हुआ द्युलोक को उसने उद्घाटित कर दिया। विश्वकर्मा भूमि को उत्पन्न कर रहा है और फिर द्युलोक को उद्घाटित कर दिया। क्या क्या प्रश्न होंगे गुरु जी, ये उपादान कर्म वाला थोड़ा तो जल्दी चलने की कोशिश करोगे साथ ना। किंस्विद आसीद अधिष्ठानम, क्योंकि मैं मोटा मोटा पढ़ाना चाह रहा हूँ। किंस्विद आसीद अधिष्ठानम, किंस्विद आसीद अधिष्ठानम, कौन सा अधिष्ठान था, एक प्रश्न हो गया। अधिष्ठान और उपादान में भेद है क्या गुरु जी? या तो भूमिम जनयन से आपने उपादान बताया, और अधिष्ठान क्या लेंगे फिर? आधार, आधार तो आधार उपादान रूप में ही तो होगा, और क्या होगा गुरु जी? ऐसे तो और कुछ आधार है नहीं, मतलब क्या क्या प्रश्न पूछ रहे हैं वो तो देखेंगे, आगे उत्तर देंगे ना, उससे पता चलेगा। हाँ ठीक है, किंस्विद आसीद अधिष्ठान, उसका उपादान, उसका आधार क्या, नहीं अधिष्ठान माने उसका जो, उसका एक प्रकार से अधिष्ठान तो यही होता है ना, जैसे मान लीजिए घड़े को किसी ने धारण कर रखा है। हाँ, तो मिट्टी तो उपादान कारण अलग, जी जी अधिष्ठान अलग होगा, जैसे हमारा शरीर अधिष्ठान होता है इसका, आत्मा का जी। शरीर आत्मा का अधिष्ठान है। हाँ, शरीर आत्मा का अधिष्ठान है, उपादान कुछ और है। तो किंस्विद आदि आसीद अधिष्ठानम आरंभणम कत्मत स्वित आसीद, आरंभक द्रव्य क्या था, ये है उपादान। तो जो आरंभणम शब्द से कहा जा रहा है ये क्यों जी, आरंभण शब्द से उपादान द्रव्य कहा जा सकता है। ये तो भूमि यत मानी जिस उपादान से भूमि को उत्पन्न करता हुआ आरंभणी है, वो प्रश्न उठा रहे हैं कि जिस उपादान से भूमि को उत्पन्न करता हुआ विश्वकर्मा द्याम व्यूर्णोत, द्युलोक को उद्घाटित कर दिया जी, तो फिर ये तो भूमिम जनेन विश्वकर्मा, ये उपादान है, ये तो ऊपर की दो बातों को ही तो लेके चल रहा होगा जी। जी, तो ऊपर वाला भी यूं तो उपादान लिया जा सकता है जी, कि अधिष्ठान यानी उपादान क्या है और आरंभ क्या है, इसका निर्माण शुरुआत कहां से हुई, ये जो कार्य जगत है आरंभणम कत्मत स्वित, उसी एक ही चीज को, उसी उपादान कारण को ही दो ढंग से पूछा जा रहा है कि इसका अधिष्ठान क्या है और इसका आरंभ कहां से है, आदि मूल क्या है, इसका मूल आदि तत्व क्या है। सैन ने तो इसका आरंभण का उपादान कारण लिया है, और ये जो पहला वाला है ना शब्द अधिष्ठानम को आधार माना है, वो आधार क्या, कौन, मतलब जैसे लौकिक जगत में सब चीजें कोई ना कोई आधार से होती है ना, तो उस तरह से लौकिक दृष्टि से ही वो प्रश्न उठा रहे हैं कि इसका आधार क्या है, इस जगत का किस आधार पर ये जगत खड़ा है, किस इसका आधार क्या है। मान लीजिए ये कथन भी करते हैं तो ये दोनों एक ही चीज होनी चाहिए ना जी, यतः करके जो जिससे की, फिर वही एक बात घुमा दी कि यतो भूमि, जिस उपादान से भूमि को उत्पन्न करता हुआ। नहीं, वो उपादान ही क्यों जी, वो तो ऊपर के जो दो प्रश्न है वो कौन है, जिससे, ये जो जिससे यतो भूमि जनयन, ये तो ऊपर की दोनों बातों पर घटना चाहिए। चलो ठीक है, दोनों ले, जिस उपादान से भूमि को उत्पन्न या जिस आधार से भूमि को उत्पन्न, आधार और उपादान दोनों को ले ले। कथा मानी कैसे उसने सृजा था, केन प्रकारेण सृष्टवान, स्थान बता रही है अपने कंबोज जी है ना, जब सबको उत्पन्न करने वाला, सब पर दृष्टि रखने वाला परमात्मा इस धरती आकाश को रचते हुए दोनों को अपनी महिमा से उद्घाटित किया, तो कौन सा आधार था, मानी कौन सा स्थान था जिस पर स्थित होकर उसने जगत को रचा जी। अच्छा, परमात्मा का आश्रय कौन सा था, हाँ कौन सा आधार था, कौन सा जगह थी जिसके ऊपर खड़ा होकर के उसने रचा, और कौन सा आरंभण था, आरंभक द्रव्य कौन सा था जिसने उस जगत को रचा, और उसने किस प्रकार इस कार्य को संपन्न किया है, केन प्रकारेण एतत् संपन्नम। चलो ठीक है, अगला एक और देखते हैं, तीसरा विश्वतस्य, उत्तर से भी पता लगेगा, हाँ उत्तर से ही मैं खरा, विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुत विश्वतस्पात, विश्वतश्चक्षु एक ही पद है, समस्त पद है, सब तरफ आंखों वाला, विश्वतो मुखो सर्वत्र विद्यमान मुखों वाला, विश्वतो बाहु सर्वत्र विद्यमान भुजाओं वाला, विश्वतस्पात सम्यक पैर वाला, संबाहुभ्याम धमती संपतत्री, सम्यक भुजाओं से धमती, जैसे कि वो लुहार होता है ना धोंकनी को धोंकता है, धमती बाहुभ्याम धमती ऐसे ऐसे करते हैं ना जी, तो सम बाहुभ्याम धमती संपतत्री, सम्यक पैरों से पतत्री, द्यावा भूमि जनयन देवा, आकाश और भूमि को परमेश्वर अकेला सृजन करता हुआ, जगत उत्पादक देव सर्वत्र विद्यमान आंखों वाला, सर्वत्र देखने की शक्ति वाला, सर्वत्र मुखों वाला, सर्वत्र व्याप्त मुख शक्ति वाला, विद्यमान भुजाओं वाला, भुज शक्ति वाला, सर्वत्र पांव वाला, सर्वत्र व्याप्त पाद शक्ति वाला, सर्वत्र भुजाओं वाला मानी सर्वत्र व्याप्त भुज शक्ति वाला, रचना का जो उसका हाथों से हम बनाते हैं ना, तो सर्वत्र उसकी भुजाएं, सर्वत्र पैर है, व्याप्ति है उसकी, किसी अन्य की सहायता के बिना ही, बिना किसी अन्य की सहायता के अपनी बाहु शक्तियों पाद शक्तियों से जगत के उपादान कारण को फूंक कर द्यूलोक भूमि लोक को निर्मित किया, जिस प्रकार लोहार लोहे को भट्टी में धोकने से पिघलाकर विविध उपकरण बनाता है। फिर एक प्रश्न उठाया, ये तो उत्तर दे दिया पहले वाली का। गुरु जी पतित्री पाद पैर ही ले रहे हैं कुछ, यहाँ तो बहुवचन कर दिया, बाहुभ्याम में द्विवचन कर दिया। जी जी, सर्वात्मना सर्वशक्त्या सर्वोपाय पादई, पादई करते हैं, गमनशील पादई। तो इस प्रश्न, पिछले प्रश्न का उत्तर तो यानी ये तो परमात्मा उत्तर दिया है। जी जी, यानी परमात्मा ही अधिष्ठान है और वो ही आरंभ है और कैसे किया वो तरीका बता दिया और अकेला सहायता नहीं ली। तो इसमें तो उपादान करके भी ईश्वर बता दिया फिर गुरुजी। नहीं, वहाँ उपादान अर्थ नहीं करेंगे ना फिर पीछे। संभावभ्याम धमति संपदत्रयी, सम बाहुभ्याम धमति संप्रतत्रयी, बाहु और पतत्रों से, मतलब धमति क्रिया तो बाहुभ्याम में ही लगेगी, पतत्रयी में धमति नहीं लगेगी या पतत्रयी भी लगेगी। सम बाहुभ्याम धमति संपतत्रयी, सम्यक भुजाओं से जो वो कर रहा है, धोंक रहा है और सम्यक व्याप्त है, संपतत्रयी में जो सम है ना, पतत्रयी संव्याप्तो अस्ति, पतत्रयी संगतो अस्ति, पतत्र से पहुंचा हुआ है, पाद शक्ति से सर्वत्र पहुंचा हुआ है। उपसर्ग क्रिया का अध्ययन कर लेते हैं ना, सम बाहुभ्याम धमति, पहला वाला सम तो धमति से जुड़ गया और दूसरा वाला सम किसी योग्य क्रिया का अध्ययन कर लेगा, योग्य क्रिया का अध्ययन कर लेगा। जी, फिर किंस्विद एक प्रश्न और उठा, कुछ प्रश्न और उठा दिए, कौन सा वन था, किंस्विद वनम कौस वृक्ष आस है, कौन सा वो वृक्ष था। ये उपादान कारण का है, यतो द्यावा पृथ्वी निष्ठ तक्षु, जिससे आकाश पृथ्वी को उसने तरछा, ताछा तरछा निष्ठ तक्षु, जैसे छीलते हैं ना, मनीषिणो मनसा पृच्छते द पृच्छत इत, हे प्रज्ञावानो मन से पूछो उस वस्तु को, मन से पूछो उस वस्तु को, पृच्छत इत उस वस्तु के बारे में पूछो, तद यद अध्यतिष्ठित भुवनानि धारयन, जिस पर स्थित हुआ वो विश्वकर्मा भूनु को धारण करता हुआ, तद यद अध्यतिष्ठत, अध्यतिष्ठत में भी द्वितीय विभक्ति आती है, हाँ, भुवनों को धारण करता हुआ जिस पर स्थित हुआ वह, सप्तमी का अर्थ निकलेगा, जिस पर स्थित हुआ वह, भुवनों को धारण करता हुआ जिस पर वो स्थित हुआ। यहां पर इस मंत्र में एक प्रश्न है, कौन सा वन कौन सा वृक्ष था जिसे देव परमेश्वर की दिव्य शक्तियों ने या स्वयं परमेश्वर ने द्यावा पृथ्वी जगत को गढ़ा। फिर कहा, हे प्रज्ञावानों तुम अपने मन से ये विचार करो, किस स्थान पर स्थित होकर जगतकर्ता ने भुवनों का निर्माण किया होगा। पहले प्रश्न का उत्तर जो कि जगत के उपादान कारण से संबंधित है, अद्वैतवादियों के अनुसार यह है कि परमेश्वर ही वह वन और वृक्ष है जिससे ये जगत उत्पन्न हुआ है। इस मत की पुष्टि तैतरीय ब्राह्मण से ये उद्धरण देकर की जाती है। तैतरीय ब्राह्मण का यहाँ पर एक मंत्र है, ब्रह्म तद्वनम ब्रह्म स वृक्ष आस है, यतो द्यावा पृथ्वी निष्ठ तक्षु, मनीषिणो मनसा प्रब्रवीमि, तद ब्रह्म अध्यतिष्ठत भुवनानि धारयन। तैतरी ब्राह्मण 2.8.9.6। इसके विपरीत त्रैतवादी प्रकृति को जगत का उपादान कारण मानते हैं। दूसरे प्रश्न के विषय में दोनों पक्ष सहमत हैं कि परमेश्वर को सृष्टि रचना के लिए किसी आधार की आवश्यकता नहीं हुई, उसने बिना आधार के ही जगत की रचना कर डाली, जैसे कहां खड़े होकर के की, तो इसमें इसमें सहमत हैं दोनों ही पक्ष। आगे एक मंत्र है, याते धामानि परमाणि यावमा या मध्यमा विश्वकर्मन उतेमा, शिक्षा सखीभ्यो हविशीस्वधाव स्वयं यजस्व तन्वम वृधाना। याते धामानि परमाणि यावमा, जो तेरे शरीर उत्तम है जो अधम है, याते धाम मानी जगत के उत्पत्ति करता परमेश्वर, जो तेरे उत्तम धाम मानी शरीर कृतियां लोक इत्यादि को यहां उत्तम धाम कह रहे हैं। परमाणी धामानी या अवमानी अर्थ लगेगा या मध्यमा मध्यमानी लगेगा। विश्वकर्मन उतेमा इमा का अर्थ इमानी होगा। हे विश्वकर्मन जो तेरे शरीर उत्तम है, जो अधम है, जो मध्यम है, शिक्षा सखी जो हविशी स्वधावा सखी भूतों को इनको प्रदान कर सखी भूतों को हविशी मानी यज्ञ में स्वधा। हे स्वधावान स्वधावा का अर्थ है स्वधावान। स्वधावत शब्द से मतु वसुरु संबुद्ध छंदसी से न को रू हो गया। स्वधाव मानी स्वधावान और हविशी यज्ञ में स्वधा। यज्ञ में जो स्वधा है सखी भूतों को इन सखी भूतों को तू प्रदान कर। शिक्षा शिक्षा का अर्थ प्रदान करना अर्थ होता है, देना अर्थ होता है। शिक्षति धातु वेद में दान कर्मा अर्थ है। शिक्षा सखीभ्यो हविषी स्वधाव मानी कौन से तुम्हारे मध्यम लोक हैं, कौन से अधम हैं, कौन से बीच के हैं, ये सब तेरे मित्र भूत हैं। हे अन्नु के स्वामी तू अपने इस प्रवर्तमान सृष्टि यज्ञ में हविषी स्वधावान शब्द का अर्थ है अन्न के स्वामी, स्वधा के स्वामी। इस प्रवर्तमान सृष्टि यज्ञ में सब शरीरों को अन्न प्रदान कर। शिक्षा सखी भी अपने तेरे मित्र है ना, ये तो जो धाम कहे हैं मध्यम उत्तम अधम जो धाम कहे इन्हीं को सखी शब्द से कह रहे हैं। शिक्षा सखी भ्यो हविषी अपना जो ये तुम्हारा हवि है सृष्टि यज्ञ है इसमें इन धामों को तू अन्न प्रदान कर। तू स्वयं इस सृष्टि यज्ञ का प्रवर्तन करता चल, इससे तेरे अपने स्वयं यजस्व तन्वम वृधाना मानी इस जगत की वृद्धि करता हुआ स्वयं तू स्वयं इस सृष्टि यज्ञ का प्रवर्तन करता चल। स्वयं यजस्व तन्वम वृधाना उसको इस भाषा में क्यों बोल रहे हैं, जैसे वो जो याते धामानी परमाणी बता दिया ठीक है तुम्हारे जो धाम है अच्छे मध्यम निकृष्ट जो धाम है मानी शरीर कृतियां लोक आदि अधम कोटि के जो मध्यम कोटि के वो तुम्हारे अंग होने से सखी हैं। शिक्षा सखी भी अवसी वृधाना ही अन्नु के स्वामी स्वधावान अन्नु के स्वामी तू अपने इस प्रवर्तमान सृष्टि यज्ञ में इन शरीरों को अन्न प्रदान कर। शिक्षा सखी भी अवसी स्वयं यजस्व तू स्वयं ही इस सृष्टि यज्ञ को चालू रख। तन्वम वृधाना तेरे अपने शरीर भूत इस जगत की वृद्धि होगी। तन्वम तो ये शरीर ये सृष्टि ही उसका शरीर है। तन्वम वृधाना इसको तू बढ़ाता हुआ स्वयं यजन कर। परमात्मा को कहने वाला ये कौन है? पर ये तो वही ऋषि बोल रहा है ना विश्वकर्मा ही। ये विश्वकर्मा ऋषि है तो विश्वकर्मा तो परमात्मा हो गया ना सर। विश्वकर्मा ही ऋषि बोल रहा है ना। विश्वकर्मा ही देवता है, विश्वकर्मा ही ऋषि है। कौन सी वो फिर इसीलिए तो उत्तर दिया था तेरे ब्राह्मण ने प्रश्न करके छोड़ दिए, उत्तर ब्राह्मणकार ने दिया है वहां पर तैतरीय ब्राह्मण में। नहीं वो तो बताया ना उन्होंने संगति लगाई। संगति तो लगा दिया परंतु ये ऋग्वेद है तैतरीय ब्राह्मण कृष्णा यजुर्वेद है इन दोनों की संगति कहते हैं तैतरीय ब्राह्मण उसमें भी तो मंत्र आता है। ये यजुर्वेद में भी देखा मैंने। नहीं विश्वकर्मा ही इसका ऋषि है वहां पर देख लो ना यजुर्वेद में। ब्रह्म तद्वनम ब्रह्म स वृक्ष आस यतो द्यावा पृथ्वी निष्ठ तक्षु मनीषिणो मनसा प्रब्रवीमि। वहां पर कहा हे मनीषियो मैं मन से बिल्कुल विचार करके कह रहा हूं तद ब्रह्म अध्यतिष्ठत भुवनानि धारयन। वो ब्रह्म ने तद अध्यतिष्ठत ब्रह्म तद अध्यतिष्ठत ब्रह्म क्या है भुवनानि धारयन। याते धामानी हो गया, विश्वकर्मन, ये मंत्र अपने यहां निरुक्त में भी आया, विश्वकर्मन हविषा वा वृधाना स्वयं वेदस्व पृथ्वी मुतद्याम। हे विश्वकर्मा संबोधन, हविषा वा वृधाना, हवि से बढ़ता हुआ तू, जगत को उत्पन्न करने वाला जो परमेश्वर है, सृष्टि यज्ञ की हवि से वृद्धि को प्राप्त करता हुआ, वा वृधाना स्वयं यजस्व पृथ्वी उतद्याम, पृथ्वी का और आकाश का स्वयं यजन कर। पृथ्वी उतद्याम यजस्व, पृथ्वी और द्युलोक का स्वयं यजन कर। मुह्यंतु अन्य अभितो जनासा, सब और जो और जन है ना, और लोग मोह को प्राप्त हुए, अन्य विरोधी, अन्य जो विरोधी हैं सब मोह को प्राप्त हो जाएं। कौन है वे अन्य? अन्य शब्द जो है निंदित अर्थ में ही आता है, ये अन्य शब्द फिर आ गया, मुह्यंतु अन्य अभितो जनास, और अन्य शब्द वहां पर भी निंदित अर्थ में ही है, जो सनत कुमार नारद संवाद है ना, भूमा की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा, यद अन्यत विजानाति अन्यत श्रृणोति अन्यत पश्यति, यद अन्यत विजानाति अन्यत श्रृणोति अन्यत पश्यति तदल्पम, यदा न अन्यत विजानाति नान्यत श्रृणोति नान्यत पश्यति स भूमा। यजुर्वेद 40वें अध्याय में जो अन्य शब्द आता है, अन्यदाहुरविद्याया इति सुश्रुमति, वहां अन्यत अन्यत तो भिन्न अर्थ में ही है, निंदित अर्थ में नहीं है। अन्यदाहुरविद्याया अन्यत फलम, वहां तो भिन्न अर्थ है, केवल भिन्न है, निंदित या अच्छा कोई उसमें नहीं। जी जी, पर ये जहां मुह्यंतु आदि शब्द आते हैं वहां तो लग जाए, मुह्यंतु अन्य अभितो जनासा, यस्माकं भगवा सूरिरस्तु, या ये विश्वकर्मा, इह अस्माकं मघवा सूरिरस्तु, धनु का स्वामी मघवा का है, उसको सूरी प्रेरक हो जाए। तुझे आहुति प्रदान न करने वाले जो तेरे विरोधी है ना, उनको अन्य कहा है यहाँ पर, जो तुझे आहुति नहीं दे रहे हैं ना, अपनी इस यज्ञ में आहुति नहीं दे रहे हैं, वो सारे मोह को प्राप्त हो जाएं, मनी वे सब तेरे महात्म के विषय में मोह को प्राप्त हो जाएं, मनी वो भी चकित हो जाएं। ये गुरु जी, यहाँ शास्त्रों में जहां जहां मोह शब्द आता है, तो ये जो लोक में प्रचलित है उसे भिन्न ही लिया जाता है, जो न्याय दर्शन में आता है वो अज्ञानता, न्याय दर्शन मिथ्या ज्ञान, नहीं मिथ्या ज्ञान उसको कहेंगे, अज्ञानता। जैसे यहाँ मोह शब्द आएगा तो फिर उसको क्या मानेंगे? मुह्यंतु, ये तो देखने की बात है, मोह को प्राप्त हो जाएं अन्य लोग, अन्य तो आत्माएं लग रही हैं जी, नहीं आत्मा विरोधी लोग बता रहे हैं, अन्य जनासह जनासह मुह्यंतु मुह्यंतु, अन्य जो विरोधी लोग हैं ना, वो मोह को प्राप्त हो जाएं, वे सब तेरे महात्म के विषय में। हाँ, इन्होंने स्कंद स्वामी जी ने ऐसे कर दिया, गुरु जी, यागतः स्तुति तश्च मा यागम कर तुम जा शिशुः मा च स्तोतुम इत्यर्थः। आपकी स्तुति करना ना जाने और आप यज्ञ करना भी ना जाने, वो लोग अपनी स्तुति नहीं आपकी, हाँ जो आपकी स्तुति नहीं कर रहे, यज्ञ नहीं कर रहे, तो मोह को प्राप्त हो जाए, मानी? नहीं नहीं, इन्होंने तो ऐसे अर्थ किया गुरु जी, मुष्यंतु अन्य मुष्यंतु चान्य अभितः उभयतः उभयतः यागतः स्तुतितश्च। याग और स्तुति की दृष्टि से वो मोह को प्राप्त हो जाए, ना याग करना जाने ना ही स्तुति करना और जाने। मुह्यंतु, हम भी और जनासह जनाह परिपंथी मनुष्य है, ऐसे ले लिया, तो हम भी तो ऐसे ही कह रहे थे जी। तो ये अस्माकं मघवा सूरिरस्तु, हम धनु का स्वामी मघवा जो है ना, विश्वकर्मा हमारा सूरी हो जाए, धनु का स्वामी जो मघवा है सूरी प्रेरक हो जाए, सूरी प्रज्ञाता, निरुक्तकार प्रज्ञाता बता रहे हैं, मेधावी सर्वत्र अप्रतिहत प्रज्ञाना प्रज्ञाता, दुर्ग ने व्याख्या की मेधावी सर्वत्र अप्रतिहत ज्ञान वाला सूरीति स्तोत्री नाम स्तुत्या चात्र संबंधात प्रज्ञा लक्ष्यते प्रज्ञाता। स्कंद स्वामी ने ऐसा कहा, सूरी जो है स्तोता का अर्थ वाला होता है और जो स्तुति के द्वारा प्रज्ञा लक्षित हो रही है। हाँ जी, जो हवी आहुति नहीं देते वो मोह को प्राप्त हो जाएं, तो ये कोई विभू को इस तरह से नहीं कहना चाहिए। हम सामान्य व्यक्ति कुछ बोल दें चलो चलता है, वो तो परमात्मा है, वो ईश्वर है, उनको तो सद्बुद्धि देनी चाहिए ना। ये तो हम कह रहे हैं विश्वकर्मन को संबोधन करके, वेद की बात कह रहे हैं, वेद की बात है तो नहीं, विश्वकर्मन को संबोधन करके ऋषि की तरफ से ये बात है कि मुह्यंत अन्य अभितो जनासा, सारे मनुष्य हे विश्वकर्मन मोह को प्राप्त हो जाएं, जो तुम्हें आहुति नहीं देते, जो तुम्हारा यजन नहीं करते वो मोह को प्राप्त हो जाएं। ऋषि को वैसे नहीं कहना चाहिए, क्यों? तो प्रचार करना चाहिए कि तुम सब करो इस काम को, आहुति डालो, यज्ञ करो। और यहाँ ऋषि लेना ठीक है, कितना संगत है गुरुजी विश्वकर्मन का, क्योंकि ये विषय वाला है, तो विश्वकर्मा विषय वाला तो परमात्मा परक की लगेगा। चलो ठीक है, जो बोल रहा है वो तो परमात्मा से एक ही भूत है ना। देखो ऐसा है कि इसको ऐसे समझो, जहां जहां भी ऐसे मंत्र आते हैं ना, उसका अर्थ यही है कि मन योग मोह को प्राप्त हो जाएं, अर्थात इस संदेश को पा करके हम हटें इससे, हम आहुति दें, हम अपने रास्ते को बदलें। गुरुजी, इस पुस्तक में गुरुजी एक कहानी है जो कि वो किसी को बोल रहे थे कि ये किसको पाल रखे हो, जीवन का समाधान इस पुस्तक में कि कैसे कैसे ब्रह्मचारी को पाल रखे हो, न कुछ करता है न कुछ करता पाल है। रखी मतलब किसको, यहाँ गुरुकुल में किसको रख लिए हो, ये तो कुछ करता नहीं है ऐसे है। तो फिर गुरुजी ने उत्तर दिया उनको कि ठीक है, इनको हम यदि सुधार लिए तो यही तो बहुत बड़ी बात है, आज न कल सुधर जाएंगे। ये मैं भाव बता रहा हूँ उसका। तो सामान्य व्यक्ति यदि इस तरह से भाव रख सकते हैं, ये ऋषि हो और परमात्मा हो, वो इस तरह से कैसे बोल सकते हैं? आप बोलिए। मुह्यंतु का अर्थ ही ये किया था कि यज्ञ और वो स्तुति ना करे संभव, मैं ऐसा समझा था। अभी तो उभयता मुह्यंतु, यानी स्तुति करना छोड़ दे और यज्ञ करना छोड़ दे, पर वो यूं तो जो यज्ञ नहीं करते वो मोह को प्राप्त हो, वो यूं कहेंगे कि स्तुति करना भी कुछ छुड़वा रहे हैं उनसे। वो तो प्रश्न रहेगा, लेकिन प्रश्न कुछ दिशा बदल गई ऐसी लगा। जो शपथ ने उनके लिए कह रहे हैं वो यूं कह रहे हैं, अब उनकी आपत्ति तो वही है कि शपथनों को समझाओ मोह में क्यों ढाल रहे हो। हाँ मैं तो यही कह रहा था, पर यूं ये फिर इनका प्रश्न है कि ऐसा कहां से निकाल लिया। मैं तो यही कह रहा था कि इनको भी इसमें लगाओ, तो ये कह रहे हैं कि मुह्यंतु का ऐसा अर्थ कहां से निकाल लिया। क्यों नहीं निकाल सकते? सर्वे सर्वार्थवाच का ये कह रहे हैं अरुण जी, सारे शब्दों के सब अर्थ निकलते, ये अर्थ निकाल लो। मतलब गुरु जी यहाँ ऐसा भी तो अभिप्राय ले सकते हैं ना, क्योंकि अभी वो मतलब परिपंथी हैं अभी, और केवल दिखाने के लिए स्तुति करेंगे या दिखाने के लिए याग करेंगे, तो वो इससे ना जाने करना, और जब वो शुद्ध हो जाएं थोड़े ठीक हो जाएं तो गुरु जी आलोक जी सोच रहे हैं कि ये शब्द वेद के मेरे लिए है, लेकिन वेद में सभी मंत्र सभी व्यक्तियों के लिए नहीं है। ये सबके लिए नहीं है जी, सभी के लिए नहीं, मतलब जो जिसके लायक जो जिसके अनुकूल है मंत्र उसी के लिए है, वो सभी के लिए सभी मंत्र नहीं है। गुरु जी ये मुह्यंतु की बात है जहां तक मैं समझ पाया अपने ओर से, दूसरे जो जन है परमात्मा की भक्ति उपासना जो भी करते नहीं, तो वो अपने मत से मोहित हो जाए, अर्थात सही रास्ते में आ जाए, अपने रास्ते से मोहित हो जाए मुह्यंतु, वो सही रास्ते में आ जाए। कुल मिलाकर तो यही कह रहा था मैं भी, पर वो कैसे निकलेगा ये आपने संगति लगाई है। मुह्यंतु सर्वे अन्य अभितो जनासा, सब तरफ जो लोग हैं, दूसरे लोग जा रहे थे, वो मोहित हो जाए, तो सही रास्ते में विरोधी लोग मोहित हो जाए, अर्थात वो अपने रास्ते को छोड़कर हमारे रास्ते पर चल पड़े। ये तो मोहित का वो हिंदी वाला अर्थ ले लिया गुरुजी, जैसे हिंदी में बोलते ना कि इस कोई अच्छा व्यक्ति होता है उसके लिए भी बोलते हैं मोहित, कि अन्य लोग मोहित होकर के उसके श्री कृष्ण के लिए काफी बोलते हैं, मोहित होकर के उसके पीछे चल रही, वहाँ मोहित का वो खराब अर्थ नहीं लेते, मोहित वैसे होकर। जो गुरु जी मैं इस प्रकार कह रहे, आप तो भाव समझ ही लिए, दूसरे व्यक्ति अपने विचारों से अभी प्रेरित होकर प्रभावित होकर वो दूसरे रास्ते में जा रहे थे, मतलब परमात्मा के विरुद्ध आचरण कर रहे थे, तो एक भक्त ये प्रार्थना कर रहे हैं कि दूसरे व्यक्ति जो अपने रास्ते अपने हिसाब से मनमर्जी जा रहे थे वो अपने मार्ग से मोहित हो गए, वो तो समझ मोड हो गए, आपने पहले बताया वो उससे अलग नहीं बता रहे हो ना आप। जी वही वही बात है, मोहित का मतलब है। हाँ जी जी आप बोलिए। कहना था वो तो आपने कहा नहीं, जो उत्तर उनके हिसाब से आना चाहिए था। जी अच्छा जी, दूसरे ढंग से आपकी बात हो रहा था, जिस गलत रास्ते पे वो जा रहा है उससे वो मोहित हो जाए, यानी उसको गलत समझ ले और उसको गलत समझ के सही रास्ते पे आ जाए। मोह धातु का अर्थ बहुत अलग हो गया कि वो ठीक समझ ले, ये अर्थ हुआ उसको गलत को गलत समझ ले, गलत समझ ले। वो इनका कथन गलत है, मैं इनकी केवल बात को रख रहा हूँ, ये क्या कहना चाह रहे हैं। गलत को गलत समझना तो सही है जी, गलत को गलत वहाँ उसको मोह थोड़ा कहेंगे। अच्छा जी, मैं गलत को गलत समझने की इस दृष्टि से नहीं रखी ये बात, मैं ये रखा था वहां से मोहित हो जाए, जो भी वो मार्ग अपना रहे वहां से मोहित हो जाए। मोहित का मतलब क्या है आपका, मोहित का मतलब क्या है, गलत रास्ता है वहां से हट जाए, बस इतना ही, वैशिष्ट्य मतलब वहां से हट जाए। मोहित कैसे हटे, वहां से हटेगा कैसे वो। अजय आप संगति जो आपको कुछ आ रहा है तो फिर बोलिए। ऐसे प्रसंग में ये तो मंत्र भरे पड़े हैं ना इस तरह के जी, विचार करना ही पड़ेगा। मोहित मतलब वो अंधला धुंधला उस प्रकार का ही जो प्रचलित आते उसी पे ध्यान, मोहित मतलब वहाँ से विचित्र होना। हाँ। मोह का मतलब मोह एक एक स्थिति में हम कई बार इस भाषा का प्रयोग करते हैं कि कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है, हम उसको खूब मना करते हैं, खूब समझाते हैं, वो मानता ही नहीं है, और कहते ठीक है शराब इसको इस आप तो इसी में ही लगे रहो, यही आपके लिए तो अच्छा है, हम पूरे हथियार छोड़ के ऐसे व्यक्ति को बोल देते हैं ना, ठीक है जो करना है वो करो, इसी में ही पड़े रहो, इसी में ही मरते रहो, पछते रहो, ये जो भाषा हम बोलते हैं वो दरअसल उसको लाने के लिए होती है। होती तो लाने के लिए है, लेकिन वो बच्चा नहीं मानता है, वो कहते बोले ठीक है खेलता रहे तो दिन भर इसमें भी एक फेल होता रहे। ये जो बच्चे माता पिता बच्चे को कह देते हैं, ये एक स्थिति बनती है ना, समझाते समझाते भी ठीक है यही है तो करता रहे जी, जी। मर तो ये कर, ऐसी ऐसी भाषा हम बोल देते। इसमें मैंने भी एक उसमें लेख लिखा है साधना पथ में, ऐसा ही बिल्कुल एक जगह कि तत्कारी तद्वेषी कुछ प्रसंग करके फिर हम कभी कभी ऐसे कह देते हैं कि आपको यही मुबारक हो। तो या तो आदमी को तत्कारी तद्वेषी नहीं होना चाहिए, या फिर उसको ये सोच लेना चाहिए कि ठीक है मैं तो इसको करूंगा, मैं इसको कर रहा हूं, ऐसे कुछ है। वैसे इसकी पूरे सूक्त की संगति लगनी चाहिए, ये तो हम थोड़ा एक अलग अलग देख रहे हैं ना, क्योंकि अभी प्रश्न उत्तरों का भी वो उस तरह से जी जो हम देखे तो केवल परिचय हुआ, बाकी ये तो सब विचारने की बातें हैं। एक एक संगति जी, एक मंत्र बचा है इसका, वाचस्पति विश्वकर्माण मूतये, वाचस्पति मानी वाणी के स्वामी विश्वकर्मा सबका जो दृष्टा है, ऊतये रक्षा के लिए मनोजुवम वाजे अद्याहुवेमा, जीवन संग्राम में, वाजे का अर्थ है जीवन संग्राम में आज हम बुलाते हैं मनोजुवम है वो, विश्वकर्माणम के साथ समानाधिकरण है, मन के वेग वाला है। मनोजु शब्द का अर्थ है मन का वेग वाला, विश्वकर्माणम मनोजुवम, मन को वेग देने वाला। सैनो विश्वानी हवनानी जोशत, वह हमारी सब पुकारों को स्वीकार करे। शब्द तो बड़े अच्छे अच्छे जमा करके डाले हुए, सैनो विश्वानी हवनानी जोशत, वो हमारी सब पुकारों को स्वीकार करे। विश्व शंभु अवशे साधु कर्मा, सबका कल्याण कारक विश्व शंभु अवशे साधु कर्मा, रक्षा के लिए शोभन कर्म वाला, शोभन कर्म वाला है ना, साधु कर्मा है वो विश्वकर्मा, विश्व शंभु है वो, सबका कल्याण कारक है अवश्य रक्षा के लिए। तो ये विश्वकर्मा सुक्त हुआ। दूसरा भी इसी तरह से, चक्षुषा पिता मनसा ही धीरो घृतम एने अजनयन नम्न माने यदेदंता दृहंत पूर्व आदिद्यावा पृथ्वी अप्रथेताम। चक्षुषा पिता, चक्षु आदि का वो पिता जनक है, मनसा ही धीरो अंतःकरण से वो प्रज्ञानवान है, मनसा ही धीर है, विश्वकर्मा के लिए कह रहे हैं। चक्षु आदि का जनक है मनसा ही धीरो अंतःकरण से वो प्रज्ञावान है। घृतम एने अजनन नम न माने, घृत को एने इन दोनों को, घृत को और इन दोनों को नम न माने अजनन, परिणमित होते हुए जो ये दो थे ना इनको उत्पन्न किया, कौन से दो, द्यावा पृथ्वी। घृतम का अर्थ है जल, घृतम एने अजनन नम न माने, नम परिणमित होते हुए जो ये दो है ना, एने द्विवचन का रूप है, घृतम एने नम न माने अजनन, उसने पैदा किया। शब्द देख रहे हो जी, घृत, घृत को पैदा किया या घृत से इनको पैदा, घृत को जल को उत्पन्न किया। हाँ, और नम न माने एने अजनन, यदेद अंता अदद्रिहंत पूर्व, पूर्वे शब्द है ये, प्रथमा का बहुवचन पूर्वे, अंता का साथ समानाधिकरण है। जब पुराने जो छोर थे अंता, अंता मानी छोर, अदद्रिहंत दृढ़ हो गए, आदिद्यावा पृथ्वी अप्रथितान, तो द्यूलोक पृथ्वीलोक फैल गए, दोनों फैल गए। उनके जो छोर थे, द्यावा पृथ्वी के जो छोर थे ना, वो जैसे मजबूत हो गए, दृढ़ हो गए, तो ये द्यावा पृथ्वी फैल गए। माने ये जो घृतम है, जल है ना, जल की बात तो बहुत ही ज्यादा आती रहती है ना, तो ये जल मेरे ख्याल में वो है जो जब ये सृष्टि रचना चालू हो गई ना, उस समय की अवस्था का वर्णन है। अप्रकेत सलिल, द्युलोक भूलोक ये दोनों जो है पूर्वावस्था से उत्तरावस्था को प्राप्त हो गए। जब इनके पुराने छोर मानी ऊपरी तल ठंडे होकर दृढ़ हो गए, ऐसे अर्थ किया इन्होंने, ऊपरी छोर पुराने होकर मानी ऊपरी तल ठंडे होकर दृढ़ हो गए, तो इनमें प्रथन क्रिया आरंभ होगी, अर्थात इनमें जीव जंतु औषधि वनस्पति आदि का जन विकास प्रसार आरंभ हो गया। और विश्वकर्मा विमना आदि विहाया, ये मंत्र अपना आया है ना, विश्वकर्मा विमना आदि विहाया, विश्वकर्मा विमना बड़े मन वाला प्रभुत मन वाला, विहाया मान विविध व्यापनशील, इन्होंने क्या किया था, विहाया व्यापनशील ही है, विहाया विविध व्यापनशील, व्याप्तार्थ किया है आचार्यास्क ने। धाता विधाता परमोत संद्रिक, धाता है विधाता है परम है संद्रिक पर्यवेक्षक है। तेसाम इष्टानी समस्या मदंती, उन इंद्रियों के अभीष्ट, तेसाम इंद्रियाणाम उन इंद्रियों के अभीष्ट, इष्टानी का अर्थ है अभीष्ट, समीशा वदंती सम्यक अन्न से मदंती सम्मदंती मोद को प्राप्त होते हैं। इंद्रियों के जो अभीष्ट हैं वो अन्न से मोद को प्राप्त होते हैं। यत्रा सप्त ऋषीन पर एकम आहु, जिसके विषय में सात ऋषियों से परे है एक, ऐसा कहते हैं मनीषी जन। सात ऋषि तो वही है बिल्कुल, पांच ज्ञानेन्द्रिया मन बुद्धि, स्वामी दयानंद ने भी यही अर्थ किया एक जगह मंत्र में, सप्तऋषया प्रतिहिता शरीर, वहां सप्तऋषि का अर्थ ही किया, पांच ज्ञानेन्द्रिया मन बुद्धि। और एक जगह ऐसा भी कर देते हैं सात ज्ञानेन्द्रिया, यदि नैयायिक भाषा में करेंगे तो फिर ये बोलना पड़ेगा सात ज्ञान, पांच ज्ञानेन्द्रिया मन और जीवात्मा। जो सूक्ष्म शरीर वाला विषय है सप्तदशी का लिंगम, वहां भी यही बात है ना, अहंकार मन बुद्धि और अहंकार तीनों को जोड़ते हैं तो वो अठारह होता है, सत्रह और एक अठारह, नहीं तो सत्रह ये एक होता है, ये भी एक व्याख्या है। सत्रह सप्तदशी कम लिंगम, उसमें सूक्ष्म शरीर के अवयव घटक सत्रह या अठारह है, उन्होंने अठारह नहीं बोले वहां पर, तो सूत्र का दो तरह से अर्थ करते हैं, जी जी सत्रह और एक करके अठारह, और कुछ कहते हैं कि जो सत्रह है ये मिलकर के एक लिंग, एक लिंग होता है, एक सूक्ष्म शरीर होता है। तो अब वो अठारह से सत्रह की गणना कैसे करते हैं कि मन बुद्धि अहंकार को मिला के बस मन और बुद्धि को ही देते हैं, तो वो सत्रह ही सूक्ष्म शरीर के अवयव मानते हैं। जी जी, उस दृष्टि से पांच सूक्ष्म भूत और कर्मेंद्रियां तो दस है, वो भी साथ ही बसते हैं जी, अहंकार को छोड़कर, या अहंकार का अंतर्भाव इसी में मानते जी जी। तो तेषाम इष्टानि समीषा मदंती, ईशा का अर्थ है अन्न, तृतीय का एक वचन है ईशा, ईशा जो है तृतीय का एक वचन है, तेषाम इष्टानि समीषा वदंती, उनके जो उन इंद्रियों के अभीष्ट जो है अन्न से, ये क्या बात कही पता चला, इंद्रियों ने, इंद्रियों के जो अभीष्ट है ना वे उस आत्मा के द्वारा प्रदत्त अन्न से तृप्ति को प्राप्त होते हैं। इंद्रियों के जो अभीष्ट हैं माने जैसे आंख का रूप है तो वो अन्न से प्राप्त होता है। और फिर कहा उसके विषय में मनीषी ये कहते हैं कि वो इन सात ऋषियों मन इंद्रियों से परे इंद्रियातीत है, एक है, वे इंद्रियां विभागता का परित्याग करके विश्वकर्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। यो न पिता जनिता यो विधाता, धामानि वेद भुवनानि विश्वा, जो हमारा पिता है, जनिता है, विधाता है, व्यवस्थापक है, धामानि वेद भुवनानि विश्वा, पालक उत्पादा का व्यवस्थापक है, धामानि वेद मानी स्थानों को जानता है, और भुवनानि विश्वा तत्रस्थ भूतों को भी जानता है। भुवनानि का अर्थ है तत्रस्थ जो भूत हैं, धामस्थ भूत, धामों में रहने वाले भूतों को भी जानता है। योदा देवानाम नामधा एक एव, जो देवों के नामों को धारण करने वाला है, देवानाम नामधा एक एव, अकेला ही है, उस महान प्रश्न भूत को, तम संप्रश्नम भुवना यंति अन्य, अन्य जो है उससे, उससे जो अन्य है, यहां तो अन्य शब्द भेद अर्थ में आ गया, निंदित अर्थ में नहीं है ना, तम संप्रश्नम भुवना यंति अन्य, उससे जो भिन्न है, यंति अन्य उससे जो भिन्न है, तम संप्रश्नम भुवना यंति, भुवना यहां पर भुवनानी अर्थ में या भुवना, भुवना भुवनानी अर्थ में है, तम अन्य का अर्थ अन्यानी हो जाएगा, अन्यानी भुवनानी, अन्य जो भुवन है, क्या कह दिया, तम संप्रश्नम भुवना यंति अन्य, उस महान प्रश्न भूत को प्राणी प्राप्त होते हैं, तम संप्रश्नम यंति प्राप्त होते हैं, अन्यानि भुवनानि, अन्य उससे जो अन्य प्राणी हैं वो उसको प्राप्त होते हैं। मानी यहां पर सबका उत्पन्न करने वाला परमेश्वर, उसको पालक पिता कहा, उत्पन्न करने वाला जनिता कहा, और विधाता कहा, व्यवस्थाओं को निर्माता, सब स्थान और उसमें निवास करने वाले सब भूतों को वो जानता है। यो वेद भुवनानि विश्वा, वो जो देवों के नामों को धारण करने वाला, कैसे देवों के नामों को धारण कर रहा है राजेश जी, वो देवों के नामों को कैसे धारण कर रहा है शक्तिनंदन जी, नामों को पहले से नहीं, नहीं वही जो है इंद्र अग्नि वरुण इन सब को धारण कर रहा है, इंद्र अग्नि वायु आदि नामों को, इनके गुणों को धारण, सब देवों को धारण कर रहा है। और जो अद्वितीय एक है, जो अन्य सब प्राणियों के लिए एक महान प्रश्न है, ऐसे कह रहे हैं, तम संप्रश्नन, एक गूढ़ रहस्य बना हुआ है। संप्रश्न का अर्थ उन्होंने डॉक्टर वासुदेव जी ने ये किया है, ग्रेट क्वेश्चन। ग्रेट क्वेश्चन मतलब तो सनातन प्रश्न, हाँ, जो सदा से है कि ये कैसे बना, हाँ कैसे है वो, कैसा है। तो ये तम संप्रश्न भुवना यंति अन्य, तो भुवना अन्य सामान्य अधिकरण है, हाँ, तो भुवनानी नहीं बनेगा यहाँ पर, ये नहीं भुवनानी और अन्य मानी अन्यानी, अन्यानी भूतानी, हाँ अन्य, अन्य भुवन, अन्य जो वो है उससे, अन्य जो लोग हैं उससे, अन्य जो भी हैं भुवन प्राणी, यंति प्राप्त होते हैं, उस महान प्रश्न भूत को प्राप्त होते हैं, उनके लिए तो ये प्रश्न ही बना रहता है सदा। गूढ़ रहस्य बना हुआ है, सब प्राणी उसे जानने के लिए उसी की शरण में आते हैं। तो ये जो भुवन है जी, मान लो प्राणी हम ले रहे हैं, और इधर जैसे देवता तो विश्वकर्मा है, लेकिन ऋषि है विश्वकर्मा भुवन, ये जो जीव, जीव रूप विश्वकर्मा है, जो उस विश्वकर्मा यानी परमात्मा विषय को जान लेता है इस सूक्त के, वो भूमि पे रहने वाला या तो ये जीव जो है प्राणी भूत है ऐसा विश्वकर्मा बन जाता है, वो पूरी सृष्टि का विश्वकर्मा है, ये यहाँ का विश्वकर्मा बन जाता है, इस तरह की उस शैली को जान के परमात्मा की उसने कैसे कैसे बनाया, तो यहाँ भी विश्वकर्मा बन जाता है। देवताओं की नगरी को बसाने वाले देवता विश्वकर्मा ही माने जाते हैं। और अभी भी जो मकान बनाते हैं उनको भी विश्वकर्मा बोलते हैं जी, लोक में कारीगर को, मिस्त्री को। और आगे का आचार्य जी, तय आयजंत द्रविणम समस्या ऋषया पूर्वे जरितारो न भूना, उन्होंने मर्यादा से यजन किया धन का। तय आयजंत द्रविणम समस्या समस्मा, समस्मा अस्मई का अस्मा बन रहा है, जिन्होंने जगत सृष्टि के पश्चात स्थावर जंगम लोक के निश्चल स्थित हो जाने पर इन प्राणियों को ज्ञानात्मक आत्म धन प्रदान करके समादृत किया। सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न उन ऋषियों ने सबको उत्पन्न करने वाले इस परमेश्वर के लिए अपने हवि रूपी धन का इस प्रकार यजन किया, जिस प्रकार महात्म से युक्त स्तोतागण अपनी स्तुतियों से उसकी पूजा करते हैं। ये मंत्र तो आ चुका है अपने निरुक्त में, तय आयजंत द्रविणम समस्मई, उन्होंने मर्यादा से यजन किया धन का। तय कौन है? ऋषि लोग। तय आयजंत द्रविणम समस्मई, उन्होंने मर्यादा से यजन किया धन का। समस्मई सम्यक, सम्यक इसके लिए विश्वकर्मा के लिए। ऋषया पूर्वे जरितारो न भूना, ऋषियों ने पूर्वे जरितारा जो पूर्व स्तोता है ना, उनके समान भूना, भूना का अर्थ होता है भूना, यथा देवानाम स्तुतारा भृगु आदि यजमाना भूना भूमना बहुत्वेन स्वेन महात्मेन, भूना का अर्थ है भूमना, भूना भूमना, मैं का लोप कर देते, कभी कभी ना छांदस लोप हो जाता है तो लौकिक भाषा से वो शब्द एकदम अलग सा लगने लगता है, जैसे प्रेरणा प्रेमणा था, तो प्रेमणा प्रेमन शब्द का प्रेमणा बनना चाहिए था, प्रेरणा बना दिए, बन गया। मतलब मंत्र में आता है ज्ञान सूक्त का मंत्र में, प्रेरणा तदेशाम निहितम तदावी, एक एक अक्षर को जो खाने वाली बात है ना बीच बीच में, ये जैसे आज साइलेंट भी कह लो अंग्रेजी में होता है ये प्रयोग, वैसे लिखा जाता है बोला कुछ जाता है, उसके अलावा भी जो बोला जाता है वहां पर जी, भारतीय लोग अंग्रेजी बोलते हैं वो तो पूरी पूरी बोलते हैं लगभग, और वो लोग जब बोलते हैं तो हमें लगता है कि वो खाते हुए बोलते हैं जी जी, वो वेद की शैली का अनुसरण कर रहे हैं इसलिए इतने पूर्वे जरितारो न भूमना, पूर्वे जरितारो न भूमा, ऋषि पूर्वज जो ऋषि है ना, पूर्वे ऋषया, पूर्व शब्द उसमें अर्थ में आता है, अच्छे अर्थ में आता है, वेद में जो पूर्व शब्द है ना वो अच्छे अर्थ में आता है जहां तक मैंने देखा। अच्छे अर्थ। तो पूर्वे ऋषया जरितारो न भूना, जैसे स्तोता जरितारा जैसे महात्म से युक्त करते हैं, पूर्व जो स्तोता ऋषि जैसे भूमना महात्म से युक्त करते हैं, किसको युक्त करते हैं? ऋषया पूर्वे जरितारो न भूमना, भूमना जैसे पूर्व ऋषि स्तोता लोग महात्म से युक्त करते हैं, तय आयजंत द्रविणम समस्मी, उन्होंने मर्यादा से यजन किया धन का। माने जिन्होंने जगत सृष्टि के बाद स्थावर जंगम लोक के निश्चल स्थिर हो जाने पर इन प्राणियों को ज्ञानात्मक आत्म धन प्रदान करके समादृत किया, तय आयजंत द्रविणम समस्मी। संगति जी, असूरते सूरते रजसी निषत्ते, असूरते सूरते स्थावर, असूरत का अर्थ है स्थावर और सूरते का अर्थ है जंगम, स्थावर और जंगम रजसी माने लोक में, निषत्ते का अर्थ है निश्चल हो जाने पर, असूरते सूरते रजसी निषत्ते सप्तमी का एक वचन है। स्थावर और जंगम जो जगत है ना, वो जब स्थिर हो गया, ये भूतानी सम अकृण्वन इमानी, जिन्होंने भूतों को इन सब भूतों को अभिपूजित किया, ये भूतानी समकृण्वन इमानी, जिन्होंने इन सब भूतों को अभिपूजित किया, कौन है ये शब्द से कौन कह रहे हैं? इस मंत्र में ऐसा लग रहा है ना, पहले तो दूसरी पंक्ति का अर्थ होगा, फिर दूसरी पंक्ति अर्थ करते समय अगली पंक्ति का पहले अर्थ होगा, पहली के बाद में होगा, क्योंकि ये का प्रयोग अगली पंक्ति में, तय आयजंत पहली पंक्ति में कर दिया, तय आयजंत द्रविणम समस्मयी, ये भूतानी समकृण्वन इमानी, जिन्होंने इन भूतों को समादृत किया, जिन्होंने इन भूतों को समादृत किया वो ऋषि लोग हैं, तय आयजंत द्रविणम समस्मयी, उन्होंने द्रविण को ज्ञान धन को समस्मयी अस्मयी, उन्होंने मर्यादा से यजन किया धन का सम्यक, इसके लिए समस्मयी, इसके लिए जो है ज्ञान धन का आयजन आयोजन किया, मर्यादा से यजन किया। ये भूतानी समकृण्वन अमानी, जिन्होंने जगत सृष्टि के बाद असुरते सुरते रजसी निषत्ते, जो ये जो स्थावर और जंगम सृष्टि थी ना, जब स्थिर हो गई बन गई, असुरते सुरते स्थावर और जंगम सृष्टि जब बन गई, असुरते सुरते रजसी निषत्ते, जब ये बन गई, तब ये ऋषियों ने ज्ञान धन से वो किया, आयोजन किया, तय आयोजन तो द्रविणम समस्मयी, ऋषया पूर्वे जरितारो न भूमा, जैसे कि पूर्व ऋषि लोग स्तोता लोग महात्म से युक्त करते हैं, ऐसे ही इन्होंने अपने ज्ञान धन को बांट दिया। अस्मयी शब्द से परमेश्वर विश्वकर्मा के लिए बांट दिया, माने अस्मयी शब्द थोड़ा कठिन पड़ रहा है संगति लगने में। तय आयजंत द्रविणम समस्मयी ऋषये पूर्वे जरितारो न भूमा, इन्होंने इस ये भूतानी समकृण्वन इमानी, जिन्होंने भूतों को इन भूतों को समकृण्वन अभिपूजित किया, स्थावर जंगम लोक के निश्चिल हो जाने पर स्थिर हो जाने पर जिन्होंने भूतों को अभिपूजित किया, सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न उन ऋषियों ने सबको उत्पन्न करने वाले इस परमेश्वर के लिए, अच्छा परमेश्वर के लिए अपने हवि रूप धन का इस प्रकार यजन किया। यूं कह रहे हैं परमेश्वर के लिए जब सबसे पहले ऋषि उत्पन्न हुए ना, तो समस्मी परमेश्वर के लिए अपने पास जो उनके पास धन था ज्ञान धन उसी का था, उसी को जो है यजन कर दिया। अभी ठीक बन रहा है जी? तय आयजंत द्रविणम समस्मयी, जो ज्ञान धन उनके पास था उस ज्ञान धन का समस्मयी आयजंत उसी के लिए यजन कर डाला, उसकी चीज उसी को उसी के लिए फैला दी। तय आयजंत द्रविणम समस्मयी, उस ज्ञान धन को द्रविणम आयजंत समस्मयी, इसके लिए ही विश्वकर्मा के लिए ही आयोजन कर दिया। न भूमा, ये न कौन निषेध वाला है? नहीं नहीं, उपमावाचक। उपमावाचक जैसे जैसे पूर्व ऋषि स्तोता लोग महात्म से युक्त कर देते हैं जी, वैसे ही असुरते सुरते रजसी निसत्ते, ये सृष्टि जब स्थिर हो गई, मतलब इसमें पेड़ पौधे गाय आदि जैसे पैदा हो गए, बन गए सारे, तो असुरते सुरते रजसी निसत्ते ये भूतानी सम्यक प्रणवन निमानी, जिन्होंने जिन ऋषियों ने इन सब भूतों को अभिपूजित किया, इन सबको अभिपूजित किया, तय आयजंत द्रवणम समस्वी, उन्होंने इस परमे विश्वकर्मा के लिए द्रविण का अपने ज्ञान धन का आयोजन कर डाला। हाँ, जब ना इवार्थ में आता है, तो बाद में आता है ये उदात्त में ही दिखता मुझे, मेरा छोटा ध्यान। हाँ तो उदात्त ही है ही। हाँ, जब भी परो दिवा पर एना पृथिव्या परो देवे भी असुरई यद अस्ति कंस्वित गर्भम प्रथमम दध्र आपो यत्र देवा समपश्यंत विश्वे। परो दिवा ये मंत्र आ चुका है, परो दिवा पर एना पृथिव्या द्युलोक से परे, परा एना पृथिव्या इस पृथ्वी से परे, ये जो है परो दिवा द्युलोक से परे इस पृथ्वी से परे, परो देवे भी असुरई यदस्ति और देवों से परे असुरई यदस्ति, असुरों से भी परे जो है। कंस्वित गर्भम प्रथमम दध्र आप, कौन से गर्भ को प्रथमम दध्रे आप, जलों ने कौन से गर्भ को धारण किया, यत्र देवा समपश्यंत विश्वे, जिसमें देव ने सम्यक देखा सृज्यमान जगत को, समपश्यंत विश्वे सारे देवों ने सम्यक देखा, किस बात को, सृज्यमान जगत को देखा। प्रश्न है कि जलों में उत्पन्न होने वाला वो कौन सा मुख्य गर्भ जगत को धारण करने वाला तत्व था, जो इस द्युलोक से इस पृथ्वी से सब देवों से सब असुरों से भी महान था, या इन सबसे पहले उत्पन्न हुआ, जिसके अंदर देवों ने उत्सृष्ट होते हुए इस जगत को देखा। तो फिर इन मंत्रों में विधि कुछ नहीं है ना, बस बता रहे हैं। विधि तो है ना, अर्थवाद के रूप में वर्णन कर रहे हैं, जिससे कि हम उसकी महिमा को जानें और उसको कभी ना भूलें। अर्थवाद परक मंत्र है ये, और उसकी महिमा गा रहे हैं और उसके साथ हमको जोड़ रहे हैं। जो पहले आया था कि वेद के ये विषय होते हैं, उनमें एक भाव भी था ना, जो वस्तु अपरोक्ष वो परोक्ष के भाव से आचिख्या सा स्वरूप को बताना जी, स्वरूप को अव्यक्त स्वरूप को। तो ये प्रश्न किया ना, कंसित गर्भम प्रथमम दध्र आपा, जलों ने किस गर्भ को धारण किया सबसे पहले, बोले तमित गर्भम प्रथमम दध्र आपा यत्र देवा समगच्छन्त विश्वे, वहां था समपश्यंत, यहां बोले समगच्छन्त, उसको ही गर्भ को सर्वप्रथम धारण किया। प्रश्न दे रहे हैं, जल जो है आप प्रकृति के सूक्ष्म जो पूर्व अवस्था है ना, उसकी जो निर्माणाधीन अवस्था, वो आप कह रहे हैं सृष्टि की उत्पत्ति से पहले अपने अंदर उस गर्भ को धारण किया जिसमें सब देव आ मिले, यत्र देवा समगच्छन्त विश्वे, सारे देव उसमें आ मिले। अजस्य नाभौ अध्येकम अर्पितम यस्मिन् विश्वानि भुवनानि तस्तु, अजन्मा की नाभि में, अजस्य नाभौ अजन्मा की जो नाभि है, अकेला अर्पित हुआ वो एकमात्र गर्भ या हिरण्यगर्भ जिसमें सब लोग स्थित थे, उस परमेश्वर की नाभि उसके केंद्र मध्य भाग में अर्पित हुआ। अजस्य नाभो अधिकम अर्पितम, अज की नाभि में वो अकेला अर्पित हुआ। अज कौन है यहां पर, एकमात्र गर्भ मानी हिरण्यगर्भ जिसमें सब लोग स्थित थे, अजस्य नाभो विश्वकर्मा परमेश्वर की नाभि में, उसके केंद्र में, उसके हृदय में, उसके मध्य भाग में अर्पित हुआ। हिरण्यगर्भ जिसमें सब लोग स्थित थे, हिरण्यगर्भ को तो आज मान लिया ना गुरुजी? नहीं, नहीं नहीं, तो विश्वकर्मा जो है वो, विश्वकर्मा तो अज है, विश्वकर्मा की नाभि में केंद्र में एकम गर्भम अर्पितम, एक हिरण्यगर्भ, ये विराट जो इसका रूप है, विश्व ब्रह्मांड जो हमारे सामने दिख रहा है उसको हिरण्यगर्भ कह रहे हैं, उसको एक मान रहे हैं। हाँ, वो एक अर्पित हुआ यस्मिन विश्वानि, यस्मिन कस्मिन, यस्मिन हिरण्यगर्भे विश्वानि भुवनानि तस्थु, जिस हिरण्यगर्भ में सारे भुवन उसके आश्रय से ठहरे हुए हैं। अजस्य नाभो अध्येकम अर्पितम, वो हिरण्यगर्भ भी ईश्वर की नाभि में, ईश्वर के विश्वकर्मा की नाभि में स्थित। विश्वकर्मा न तम विदाथ ये इमा जजान अन्यद युष्माकम अंतरम बभुव, उसको तुम नहीं जानते हो। न तम विदाथ ये इमा जजान, जिसने इनको जन्म दिया, ये लोक लोकांतर भूत प्राणियों को जिसने उत्पन्न किया, या इमा जजान अन्यद युष्माकम अंतरम बभुव, वो परम तत्व अन्य है, यहाँ भी अन्य अच्छे अर्थ में, न तम विदाथ या इमा जजान अन्यद युष्माकम अंतरम बभुव, वो तुमसे रूप से तो ऐसे करते हैं ना कि आप चित्त आप लोगों का अलग हो गया, मलिन हो गया, इसलिए नहीं जानते हो। अन्य युष्मा का मंतरम बभूव, इन्होंने तो ये अर्थ कर दिया, वो परम तत्व तुम्हारे अंदर स्थित हो गया है। अन्य युष्मा का मंतरम बभूव, न तम विदाथ या इमा जजाना अन्य युष्माकम, जो तुमसे भिन्न है अंतरम बभुव, तुम्हारे भीतर है। अन्य युष्माकम अंतरम बभुव, वो परम तत्व तुमसे भिन्न होता हुआ भी तुम्हारे अंदर, अंतर मानी अंदर है, तुमसे अलग होता हुआ भी तुम्हारे भीतर है। वो जो हमारे मलिन होने का, वो तो अगली पंक्ति से फिर आ जाएगा। अन्य युष्माकम अंतरम बभुव, तुम्हारे से भिन्न होता हुआ भी तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे भीतर है। निहारेण प्रावृता, निहार से आच्छादित, जल प्या और बेकार की बातों से युक्त, असुत्रिपा और बस केवल खाने पीने ही मस्त, असुत्रिपा प्राणों को तृप्त करने में ही मस्त, अज्ञानी लोग केवल फिर वैसे ही वो करते रहते हैं पुरस्चरण आदि। उक्त सासस चरंती, जैसे करते रहते हैं ना, ये विशेषताएं तो साथ में है और फिर उक्त सासस चरंती, माने निहारेण प्रावृता संति, जलप्या संति, असुत्रिपा संति, पुनः उक्त सासस चरंती, फिर स्तुति गान गा रहे। निहारेण प्रावृता माने कोहरे से ढके हुए हैं, अज्ञान अज्ञानी मनुष्यों की वो कर रहे, गीत गा रहे, अज्ञानी मनुष्य अज्ञान के कोहरे से ढके हुए हैं, अनर्गल आलाप व्यर्थ बातें कर रहे हैं और अपने प्राणों को तृप्त करने में ही लगे हुए हैं, पेट प्राण रक्षा के लिए पेट को भरते हुए, और फिर कहा उक्त सासस चरंती, वाणी मात्र से उसकी प्रशंसा करते चले जा रहे हैं, खूब गुणगान कर रहे हैं परमात्मा का। संसार में यही तो हो रहा है, है? उक्त का अर्थ है स्तुति पाठ, उक्त जो है ना स्तुति, परमेश्वर का स्तुति पाठ करते हुए अपनी प्रशंसा करते हुए संसार में विचर रहे हैं, उक्त शासय या अपनी बड़ाई कर रहे हैं या परमा उत्तिष्ठन्ति उत्पश्यन्ति विकार अस्मादिति उक्तम परम कारणम, उक्त वो है जहां से सब कुछ उठता रहता है। उक्थानि संसंत श्लाघार्थम आत्मकृतानि वदन्ता, नाना विदेशु यज्ञेषु उक्तम प्रौग निष्केवल्यादिकम संसंत, सातुलेकर जी ने अर्थ किया केवल मंत्रों का उच्चारण करके उक्त शासस चरंती। तो ये दोनों सूक्त बड़े मेरे को तो पसंद आए हैं, आपको पसंद आ गए? इसमें जो छठे मंत्र में है ना, तमित गर्भम प्रथमम तत्र आपो जी, प्रथमम जो है हिरण्य गर्भ समवर्तता अग्रे जी, जो प्रथम हुआ था, जो स्थिति थे, जो कि जल रूप था जी, सलिल था, जहां की ये सारे देवा देवता लोग अपने स्वरूप को प्राप्त करते हैं, इस विभिन्न शक्तियां वहीं तो प्रारंभ उस अवस्था में ही तो प्रकट होती हैं अलग अलग अलग जी, ऐसे और वो उस अज की नाभि में है। हाँ, मानी हिरण्यगर्भ तो ये विराट रूप है उसका, और अज जो है उसका विश्वकर्मा रूप है। जिस विश्वकर्मा की चर्चा कर रहे हो तो अज बता दिया, अज की नाभि में हिरण्यगर्भ स्थित है, अज की नाभि में, अज के केंद्र में, नाभि और केंद्र पर्यायवाची है। वासुदेव शरण अग्रवाल ने बहुत इस पर लिखा है, नाभि नभ नभ्य हृदय और उक्त भी कहते हैं वो, उस अर्थ में उक्त पॉजिटिव अर्थ में बड़ा, उक्त का अर्थ है हृदय, जिससे सब कुछ उठता है, उक्त नाभि हृदय और प्रजापति का, ये सारे पर्यायवाची बताते हैं। एक जी इसमें 81वें सूक्त का जो चौथा मंत्र है जी, किंचित वनम कौस वृक्ष आस, तो वन और वृक्ष ये दो चीजें ली गई हैं यहाँ पर जी। तो जैसे लोक में हम देखते हैं वन तो बहुत बड़ा होता है और वृक्ष उसमें से एक होता है छोटा सा भाग, आस यतो द्यावा पृथ्वी निस्ततक्षु जिससे उसको लिया, तो बनाया तो वृक्ष से है लेकिन वो वन से लिया हुआ है। तो एक पीछे एक प्रश्न किया था वहां कि भाई परमात्मा ने इस सृष्टि को बनाया, पहले भी कई बार चर्चा चलती रही कि जितनी मूल प्रकृति थी सारे को लेकर के इस संसार को बना दिया, या तो मूल प्रकृति में से थोड़े से को लेकर के बनाया है, सत्वरस्तम सारे के सारे कार्य जगत में रूप में बदल चुके हैं, अथवा सत्वरस्तम बचे हुए भी हैं और उसमें से कुछ ही से ही उसने इस सृष्टि को बनाया, ये एक प्रश्न रहता है। तो इससे अगर यूं निकालें कि जैसे वन बहुत बड़ा होता है, इसने जो ये छील छाल करके बनाया है किसी त्वष्टा ने कुछ एक, वो तो पूरे वन में से एक वृक्ष से लेकर के बनाया है बस, बाकी भी वो मूल प्रकृति और बची भी हो सकती है, ऐसा एक उस तरफ संकेत ले सकती निकलता होता उसको। ये मदर पुस्तक द मदर का हिंदी अनुवाद है मेरे हाथ में, इसमें जो है 6 अध्याय होते हैं, उसमें जो 6ठा अध्याय है वो इसके ऊपर है, विश्वकर्मा माता के ऊपर है, मतलब माँ उसको माता के रूप में देखते हैं, उस विश्वकर्मा की जो ये प्रकृति की जो निर्मात्री शक्ति को, माता की 4 शक्तियां उनके 4 प्रधान व्यक्त रूप है, उनके दिव्य स्वरूप के अंश और विग्रह, इनके द्वारा वे अपने सृष्ट जीव जगत पर कर्म किए चलती, विभिन्न लोकों में अपने सृष्टि कर्मों को सुव्यवस्थित सुसमन्वित करती और अपनी सहस्रों शक्तियों का गति विधान करती। जैसे वो प्रश्न आता है ना कि परमात्मा ने एक बार सृष्टि को बना करके छोड़ दिया या वो अब भी चल रहा है उसके साथ जी। तो ये श्रीअरविंद तो ऐसा मानते हैं कि अब भी बनाया और अब भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। नहीं, जुड़ा हुआ है मतलब एक दृष्टि से तो जुड़ा हुआ है, ठीक है, और कुछ कुछ व्यवस्था भी कर रहा है, हर क्रिया को वही कर रहा है। उस संदर्भ में प्रश्न है वहां तो। अच्छा, कि भाई तो हर एक बिंदु के साथ परमात्मा गति प्रदान कर रहा है, जो ऊपर से पानी गिर रहा है बादलों से, तो हर बूंद को वही नीचे नीचे ला रहा है, अभी इसी समय कर्तृत्व है उसका, ऐसा कर्तृत्व तो उसका कभी भी नहीं है जी, वैसे देखे तो मतलब सहज है सब कुछ, सहज होते हुए भी तो वो ही कर रहा है, प्रकृति के नियमों से वो बूंद ऊपर से नीचे नहीं गिर रही है, अग्नि ऊपर जा रही है तो हर क्षण वो ही ले जा रहा है, पानी गर्म हो रहा है तो जो नीचे का पानी ऊपर आ रहा है घूम रहा है, बॉल पेन से लिख रहे हैं तो जो शाही पीछे से आगे ला रहा है हर क्षण। उसके जो नियम है वो गुरु जी आप जब पकड़ रहे हो ना, सतत परमात्मा धारण करवा रहे हाँ, तो सतत उसके नियम ही तो धारण कर रहे हैं वो, उसका तो उस मैं उसमें भी नहीं मानता ऐसे तो, कि जैसे वो मतलब उसकी ज्ञान शक्ति उसका सहज है, स्वाभाविक ही ज्ञान बलक क्रिया से, वो स्वाभाविक है लेकिन स्वाभाविक क्रिया तो है ना जी, नहीं ज्ञान ज्ञान क्रिया और बलक क्रिया, ज्ञान बलक क्रिया में वो समास है, ज्ञान क्रिया बल क्रिया, उसकी जो ज्ञान क्रिया और बल क्रिया है ना वो स्वाभाविक है, स्वाभाविक ही अस्य स्वाभाविक ही ज्ञान बल क्रिया से, वो श्वेता सूत्र में बल क्रिया का क्या मतलब होगा, उसकी जो बल का जो उसका जो उसकी जो हर चीज पर जो नियंत्रण शक्ति है वो बल क्रिया है, शक्ति को ही क्रिया कह रहे हैं जी, और ज्ञान क्रिया उसका जो निरंतर जो ज्ञान रूप जो व्यवस्था है उसकी, तो स्वाभाविक ही ज्ञान, शंकराचार्य ने अर्थ किया इसका ज्ञान क्रिया बल क्रिया स्वाभाविक ही है। तो श्री अरविंद का मैं दिखा रहा था थोड़ा सा, ये माता की चार शक्तियां उनके चार प्रधान व्यक्त रूप है। माता की चार शक्तियां ये महाकाली महेश्वरी ऐसे विभाग करके देख रहे हैं, पूरा आधे आधे आधे में तो चार पांच अध्याय हैं इस पुस्तक के, 60 पृष्ठों की ये पुस्तक है, 57 पृष्ठों की ये पुस्तक है, इसमें आधे में तो पांच अध्याय हो जाते हैं। एक धन के बारे में है, एक कर्म के बारे में है, और एक समर्पण के बारे में नहीं, कृपा और हमारी अभिप्सा, अभिप्सा और कृपा के बारे में है, और एक ट्रिपल योग माने अभिप्सा परित्याग और समर्पण, और एक जो है जीवन पथ पर सब प्रकार के भय संकट विश्वास से बचकर आगे बढ़ चलने के लिए दो ही चीजें जरूरी हैं, और ये दोनों ऐसी हैं जो सदा एक साथ रहती हैं। एक है मां भगवती की करुणा और दूसरी तुम्हारी ओर से ऐसा अंतःकरण जो श्रद्धा निष्ठा और समर्पण से घटित हो। तो एक ये अध्याय है, और ये छठे अध्याय में लगभग 57 में से 24 पृष्ठ में तो ये आ गए, बाकी जो बच गया वो माता के ऊपर ही है, माने इस सारे इसके ऊपर लिखा है, इसकी व्यवस्था के ऊपर। इसमें बीच में एक प्रसंग आया, ये तो लंबा है वैसे, पर मैं ये बताना चाह रहा था कि इन्होंने ये लिखा है, ये तो ऐसा मान रहे हैं वैसे, वो तो वो जो हम कह रहे हैं ना कि पानी की बूंद स्वाभाविक रूप से उसकी नियम व्यवस्था है, पर उसी को ये माता केवल ऊपर से ही विश्व का शासन नहीं करती, बल्कि इस त्रिधा भिन्न मानी मन शरीर और प्राण, हमारा शरीर देह प्राण और मन त्रिधा भिन्न निम्नतर जगत में भी उतर आती है, उनकी निर्विशेष सत्ता के नाते यहाँ की सब चीजें अज्ञान की वृत्तियां तक भी स्वयं वे ही हैं और उन्हीं के द्वारा सृष्ट हैं। यहाँ उनकी शक्ति अवश्य अवगुंठित है और सृष्ट पदार्थ अपने अपकृष्ट रूप में हैं, ये सब उन्हीं की प्रकृति मूर्ति और प्रकृति शक्ति हैं। इनके इस रूप में होने का कारण यह है कि अनंत की संभावनाओं में निहित किसी बात को कार्यान्वित करने के लिए परम पुरुष की दुर्जेय अनुज्ञा से प्रवृत्त होकर वे सब महान आत्म बलिदान करने को सम्मत हो गई है। उसी के लिए उन्होंने यह ज्ञान के अंतःकरण रूप अपने ऊपर ओढ़ लिए हैं, परंतु विशेष सत्ता के नाते भी वे करुणावश नीचे उतर आई हैं इस अंधकार में, इसलिए कि इसे प्रकाश की ओर ले जाएं, इस मिथ्यात्व और प्रमाद में इसलिए कि इसे सत्य में परिवर्तित कर दें, इस मृत्यु में इसलिए कि इसे अमर जीवन में परिणित कर दें, इस संसार क्लेश और इसके दुरपने दुख और यंत्रणा में इसलिए कि इसे अपने गंभीर आनंद के रूपांतरकारी परम उल्लास में परिवर्तित कर दे। प्रगाढ़ प्रभूत अपत्य स्नेहवशी उन्होंने तम का ये आवरण ओढ़ लेना स्वीकार किया, अज्ञान और अनृत की शक्तियों के आक्रमण और उनके प्रभावों का अनेक विध उत्पीड़न सह लेना दयावश मंजूर किया। जन्म जो मृत्यु का ही दूसरा नाम है उसके तोरण में से होकर निकलना सह लिया, सृष्टि के सब क्लेश शोक और दुख भोग अपने ऊपर उठा लिए, क्योंकि ऐसा देख पड़ा कि इसी एकमात्र उपाय से ये सृष्टि प्रकाश आनंद सत्य और सनातन जीवन की ओर उन्नीत की जा सकेगी। यही वह महान आत्म बलिदान है जिसे विशेष विशेष प्रसंग में पुरुष यज्ञ कहा गया है, पर जो गंभीरतर अर्थ में प्रकृति का आत्म स्वाहाकार है, भगवती माता का निशेष आत्म यज्ञ है। इसमें भी ये जो लिखा ना इन्होंने, विश्वकर्मा भवना सर्वमेदेश सर्वाणि भूतानि जुहवांचकार स आत्मानम अपि अंततो जुहवांचकार तद अभिवादिनी ऐशारिक भवती ये इमा विश्वा भुवनानि जुहत। तो गुरु जी जो इसमें एक मंत्र आया विश्वकर्मा विमना आदविहाया जिसका आध्यात्मिक और आदिदेविक अर्थ किए, एक शब्द के अर्थ के भेद होने से मंत्र आदिदेविक और आध्यात्मिक अर्थ में चला गया। सप्तऋषिन जो है रश्मि लेते हैं तो आदित्य पे चला जाता है, इंद्रिया लेते हैं तो आत्मा पे चला जाता है जी। तो इसमें इसको कौन सा ऋचा मानेंगे, परोक्ष प्रत्यक्ष आध्यात्मिक कृति ऋचा? आध्यात्मिक तो ऋचाएं वो होती है जहाँ उत्तम पुरुष का प्रयोग हो, तो इसको परोक्ष मानेंगे, परोक्ष ही होगी। आध्यात्मिक ऋचा तो वो होती है जिनमें उत्तम पुरुष का प्रयोग हो। विश्वकर्मा विभूत मना व्याप्ता धाता च विधाता च परमश्च संदर्शयिता इंद्रियाणाम। परमा का अर्थ मैंने परम बता दिया था ना, कि वो सु को आ हो रहा है। एशाम इष्टानी वा कांतानी वा क्रांतानी वा, यहाँ पर जो बहुत सारे शब्द बोले इन्होंने, इष्टानी वा कांतानी वा क्रांतानी वा, अभी तक जितने सारे मंत्र आ गए तो निरुक्तकार तो इसी प्रकार से व्याख्या कर रहे हैं कि जो एक स्थान वाले मंत्र हैं उन सब का एक ही देवता, जैसे ये मध्यस्थानी है तो सबका इंद्रवायु करते जा रहे हैं, तो एक ही मान रहे, बहुत देवता वाला नहीं मान रहे ना, जब उसका आदि दैविक अर्थ करेंगे। हाँ जी, वो आपने सुझाया था, वो तो ठीक है जी। उसी पक्ष में जब मध्यम स्थानी मान रहे इसका मतलब ये आदि बहुत आदिदैविक अर्थ कर रहे हैं, और आदिदैविक में भी उन देवताओं को अलग अलग नहीं मान रहे, वो एक ही देवता के नाम है सारे, उसके भी भिन्न रूप तो हो सकते हैं ना, तो अर्थ तो ये एक ही करते जा रहे हैं ना गुरु जी। विश्वकर्मा का भी इंद्र वायु, मित्र का भी वायु, कह का भी वायु, सब वायु वायु वायु करते जा रहे। माने उसकी विशेषताएं अलग अलग हो जाएंगी, जैसे एकम उसमें परमेश्वर की विभिन्न जो नाम होते हैं उसके गौणिक नाम हैं, ऐसे ही उस वायु के ये विभिन्न नाम हैं। पृथ्वी स्थानी, ये तीनों स्थानों के भी बहुत सारे जो अलग अलग देवता हैं वो सब एक ही को कह रहे हैं, और ये जो तीन है वो भी फिर एक ही को कह रहे हैं, इस तरह अंततः तो वहीं एक जगह पहुंच जाएंगे। मानी आध्यात्मिक अर्थ में उस एक को कह रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं, जी अनेक देवताओं का समावेश एक ही में ही तीनों जगह, यानी एक माने वो जो विश्वकर्मा या जो परमेश्वर ईश्वर जो भी हम कहें, ये पृथ्वी स्थानी अग्नि वायु एक अंतरिक्ष स्थान, एक तो अभी नहीं, पहले आप परमात्मा को नहीं दे रहे, उसी की एक तरह से शक्तियां यहाँ पर अधिगत हो रही है। हाँ, मानी जैसे अग्नि वायु सूर्य ये तीनों उस एक एक एव आत्मा बहुधा स्तुयते, एक ही आत्मा की बहुधा स्तुति है। फिर आ गए पृथ्वी स्थानी अग्नि है, तो सारे जितने भी वो नाम गिनाए वो सारे अग्नि के द्वारा कहे जा रहे हैं, मानी अग्नि को कह रहे हैं, और फिर वायु को कह रहे हैं, जैसे विश्वकर्मा वायु को कह रहा है, फिर द्युलोक वाले। गुरु जी अध्यात्म अर्थ में यहाँ पे किए तो यहाँ पे परमात्मा लेंगे या जीवात्मा लेंगे? यहाँ पे इंद्रियों से परे जो आत्मा, एभ्या परा आत्मा, इसको तो ये बड़ा जटिल है, संवेदनशील है, इसको उपनिषद गीता और ये सारा जब देखते हैं ना तो ऐसा लगता है कि ये व्याख्या करते करते ना एक बार वो वहां चला जाता है, फिर वो इसमें शरीर में आ जाता है, ब्रह्मांड में चले जाते हैं, पिंड में आ जाते हैं। तो ऐसा लेना चाहिए कि पिंड के जब पिंड का प्रकरण है तब तो आत्मा ही लेंगे, उसको हम परमात्मा कैसे कह सकते हैं? वेदांत दर्शन के प्रारंभ में यही तो सारी बात है, ये शब्द आए हैं कि आत्मा के वाचक हैं, परमात्मा के वाचक, उसका निर्धारण है। तो जब शरीर के साथ जोड़ करके देखोगे तो फिर तो आत्मा ही लेंगे, और इसके ब्रह्मांड में देखोगे तो उसको परमात्मा लेंगे। तो गुरुजी यहाँ पे जैसे आत्मा के लिए कह रहे हैं विश्वकर्मा ले रहे हैं, तो विश्वकर्मा आत्मा हो गया एक तरह से, तो शरीर होता ही है विश्वकर्मा आत्मा, अपने एक दुनिया बसाता ही रहता है, कितना मतलब नए नए करता ही रहता है, गौण प्रयोग है उसका आत्मा के लिए। असली विश्वकर्मा तो वही है, असली याज्ञिक तो वही है, हम भी यज्ञ करते हैं। उस अर्थ में फिर किस तरह इसका अर्थ घटाएंगे गुरु जी? वायु वाले में नहीं घटा, जब आप कर रहे थे तो समझ आ गए थे। हाँ, ये आदि शंकराचार्य जी कुछ मान रहे थे, कल बात चली। नहीं, वो ऐसे एक एक आत्मा की जो बात कह रहे हैं, से आत्मा न मामद रहे थे, वो एक आत्मा की जो बात है कि ये सारे इंद्रियां आत्मा में जाकर के, जैसे तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदं उपासते, तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदं उपासते, जिसकी शक्ति से आंख देख पाती है, जिसकी शक्ति से प्राण सांस लेता है, जिसकी शक्ति से वाणी बोलती है, जिसकी शक्ति से वो ब्रह्म है, तो उसी शैली में आत्मा समझ सकते हैं। यहाँ पर ये इंद्रियां जिसके में एकीभूत होती हैं, अंदर घंटों घंटों काम करने के बाद, अच्छा जी मैं तो ये निष्कर्ष पर पहुंचा हूं इस विषय में ना, घंटों घंटों लगाए, सैकड़ों घंटों, माने पूरा इसमें छानबीन की अंदर जा करके कि ये शास्त्रकार क्या कह रहे हैं और इसको किस तरह से हम देखें, तो ये जो एक ये तो पक्का है, जो हमारे को इच्छा हो रही है, जो भक्ति कर रहा है, जो उपासक बना हुआ है, जो छानबीन कर रहा है, जो देख रहा है, ये तो है एक, उसका नाम जो भी रखे कोई, वो है एक चीज हमारे अंदर, और एक हमारे चीज अंदर वो चीज है जो पूरी शांत है, जो पूरा अकाम है, पूरा उसको निरपेक्ष है, उदासीन है, पर फिर भी वो प्रेम से भरी हुई है और उसमें कोई किसी प्रकार की हलचल नहीं है, एक रस है, स्थिर है, ऐसी एक एक सत्ता है हमारे अंदर। अब उसको सांख्याचार्य ऐसे कह देते हैं कि वो निर्गुण है, वो हमारे अंदर, वो अनंत है निर्गुण, वो निर्गुण अनंत है, संख्या में अनंत है, वो निर्गुण ही अनंत है। शंकराचार्य कहते हैं कि वो निर्गुण तो एक ही है, सगुण अनंत है। पुरुष बहुत्वम जन वो है ना, नहीं वो ऐसा मानते हैं ना कि एक निर्गुण के साथ एक सूत्र ऐसा है ना, जन्मादि व्यवस्था थे पुरुष बहुत्वम और जन्म मरण करना नाम ऐसे ऐसे, वो तो बहुत प्रबल हेतु देते हैं। निर्गुण तो जीव को अलग करके बता दिया ना, जन विशिष्ट से जीवत्व अन्वय व्यतिरेकात्, विशिष्ट का जीवत्व है अन्वय व्यतिरेक से, तो जब बुद्धि संबद्ध है तब वो जीव है और बुद्धि से जब अलग कर देते हैं तो वो निर्गुण है। तो सांख्य वाले तो बिल्कुल इसमें यही तो उनको तकलीफ है शंकराचार्य को, वो तो सब उसके तर्क है सारे, वो तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जहां पुरुष शब्द आ रहा है ना, जन्मादि व्यवस्था तो पुरुष बहुत्वम, वहां जो ये बात कही है और हेतु दिए हैं वहां कि जन्म मरण इनके कारण से, जन्म मरण आदि के कारण से निश्चित होता है कि पुरुष बहुत्व है, तो उस शैली में जिस सगुण वाले का घटेगा, वो जिस शैली से आप बोल रहे हैं, जन्म मरण जिसका होता है वो तो सगुण होता है, पर वो है सगुण का बहुत्व बता रहे हैं वो, पर वो ये कहते ना कि ये जो सगुण है बुद्धि का बुद्धि का जो प्राकट्य है, बुद्धि का जो प्रकाश्यता है, वो बिना निर्गुण के नहीं हो सकती, और हर एक सूक्ष्म शरीर का प्रकाशक एक निर्गुण है। नहीं, निर्गुण को भी मान लेंगे वो, लेकिन बहुत्व जो है वो तो सगुण में घट गया, और निर्गुण भी है उसका, निर्गुण का बहुत्व नहीं, हाँ मतलब वो एक है बस, ठीक है एक निर्गुण है। नहीं, फिर वो एक सूत्र दिया ना सर जी, जन्म आदि व्यवस्था है पुरुष बहुत्व, तो जन्म आदि ये लिखा हुआ है, इससे पता लगता है कि वो, और एक वो है नाद्वैत श्रुति विरोधो जाति परत्वात्, वो जो अद्वैत की बात चलाई ना आगे, ये सब एक ही पहले ही अध्याय में कि ये जो है ये श्रुतियों से विरोध जाएगा तुम्हारा, ये पुरुष बहुत्व का सिद्धांत, तो बोले कि नहीं नाद्वैत श्रुति विरोध जाति परत्वात्, हम सारे निर्गुण तत्वों को हम जाति परक एक ही मानेंगे, एक ही निर्गुण है, जाति परक कथन है वो। तो सांख्य का जो शंकराचार्य को यही तकलीफ है कि वो माने निर्गुण का जो बहुत प्रतिपादन कर रहा है ना सांख्य, तो उनको ये तकलीफ है इस बात की कि निर्गुण तो एक ही है, सगुण अनंत है। शंकराचार्य का दृढ़ मत है कि सगुण अनंत है, सगुण जीव अनंत है, पर निर्गुण तो एक ही है। तो उसमें यूं नहीं हो सकता जी कि सगुण तो अनंत है, यानी सगुण है इसलिए उनके गुणधर्म भिन्न भिन्न है परस्पर, और जो निर्गुण है उसको वो एक ही कह रहे हैं, यानी एक जैसे हैं। सगुण अवस्था में तो भेद रहेगा, निर्गुण अवस्था में अभेद रहेगा, लेकिन संख्याकार कह रहे हैं अभेद रहते हुए भी वो संख्या तो अनेक ही है। ये चक्कर पृथक्त्व तो फिर भी है, समान होते हुए भी, सब समान होते हुए भी, पूरी तरह निर्विशेष होते हुए भी पृथक्त्व तो है उनमें। तो शंकराचार्य वहां तक पहुंचे थे, उनको सब एक ही जैसे दिख रहे थे, तो उन्होंने कहा ये तो एक ही है, एक जैसे दिख रहे हैं इसलिए एक ही है, वो संख्या को भी एक ही मान बैठे, ये इसको अलग अलग कह रहे हैं। तो निर्गुण की जो अनंतता है ना, निर्गुण की जो अनंतता संख्या में शब्द प्रमाण है ना, और कुछ नहीं है ना, ये तो भी है, युक्ति भी है। क्या युक्ति? युक्ति मतलब शब्द प्रमाण से बढ़कर युक्ति हो गई, ऐसा ऐसा इनको ऐसा भाव है कि ये तो बस शब्द प्रमाण है इसका, बस शब्द प्रमाण कोई सामान्य चीज है क्या? केवल ठीक है, मतलब उनका प्रश्न शब्द प्रमाण पे नहीं है कि इस शब्द प्रमाण का जो ये अर्थ लिया जा रहा है इसमें क्या युक्ति है। हाँ उसमें युक्ति है, उसमें क्या युक्ति है, वो दोनों पक्ष अपनी अपनी युक्ति है। तो जी इसमें दो एक हो गए, आपने जो कहा कि एक तो सगुण है और एक निर्गुण है जी, अब ये जो दो एक और एक है ये भी मिलकर के एक ही है या अलग अलग है? एक और एक कैसे? एक और एक मिलकर भी एक सगुण हो गया, एक निर्गुण हो गया जी, इसका निश्चय हो गया। अब एक नहीं हो तो सगुण तो अनंत है, वो जाति में ले लीजिए चाहे, जाति नहीं सगुण तो अनंत है। तो जाति जैसे आपका जो सगुण पुरुष है और मेरा जो सगुण पुरुष है, सगुण में गुणों की तारतम्य में भेद अलग अलग है ना, कोई सत्व गुण ज्यादा है, किसी में रजोगुण ज्यादा है, किसी में तमोगुण ज्यादा है, किसी में भावना ज्यादा है, किसी में क्रिया ज्यादा है, किसी में कुछ ज्यादा है, सगुण में भेद हो गया जी। लेकिन अपने अंदर एक व्यक्ति में, अब दूसरों की नहीं देख रहे, जैसे आप अंदर गए आपने देखा कि एक तो अंदर सगुण है जी और एक अंदर निर्गुण भी है जी, दो हो गए। अब ये जो एक और एक है ये दोनों मिलकर के भी एक ही है, या दोनों एक ये और एक ये बस अलग अलग है, ये बिल्कुल अलग, एक अलग है और ये एक अलग है? मैंने इतना देखा है, मानी मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूं, मैंने इतना देखा है कि जब सगुण है तो सगुण ही है, और जब सगुण निर्गुण में जाते हैं तो सगुण गायब जी। तो मतलब ढूंढा ही नहीं मिलता, दोनों को एक साथ नहीं देखना हो पाता है, नहीं हो पाए, सगुण और निर्गुण दोनों एक है। ठीक है, तो अब जब ये देखने की दृष्टि है कि जो सगुण था वो ही अब निर्गुण दिखने लगा है और जो निर्गुण था वो ही सगुण दिखने लगा है, अथवा हमारी सामर्थ्य नहीं होती है कि हम एक साथ दोनों को देख सकें, हैं तो अलग अलग लेकिन देख नहीं सकते हम, नहीं वो तो अब युक्ति के ऊपर चलेगा, अब कोई उसको नहीं बोलेगा, वो उसी धरातल पे अनुभव जो है उसी वहां क्या प्रतीति होती है। सब ये जो शब्द प्रमाण भी सहयोगी है और अनुभव भी, ऐसा ही लगता है कि जब हम निर्गुण में जाते हैं ना तो सगुण रहता ही नहीं है, और जब तक रहेगा सगुण निर्गुण में स्थिति नहीं होगी, शब्द प्रमाण भी है इसमें, अनुभव भी है इसमें। ये बात तो ठीक हो गई कि जिस समय सगुण है उस समय निर्गुण नहीं रहेगा, जब निर्गुण जाएंगे तो सगुण छूट जाएगा जी, लेकिन सगुण ही निर्गुण बन गया है, ये तो ये अवस्था को प्राप्त हो गया है, सगुणता को छोड़ करके वो निर्गुण अवस्था में पहुंच गया है, ये है। अथवा सगुण एक चीज थी, उसको सगुण को सगुण ही छोड़ करके और अब निर्गुण को हम जान रहे हैं, वो अलग है। ये तो अब ये कोई कुछ बोल देता, शंकराचार्य उसको ऐसे ही बोलते हैं कि जो आप बोल रहे हो ना, दूसरों के बोलने की मैं नहीं बोल रहा हूँ जी, आपने जो अनुभव किया वहाँ इस बिंदु पे क्या अनुभव प्रतीत? मैं उस बिंदु को छेड़ नहीं रहा हूँ और उस बिंदु में जाना भी मतलब अभी मैं उसके लिए मन नहीं लगाया, पर मैं ये समझ रहा हूँ कि सगुण तो है, सगुण तो है जी, इसको हम नहीं बुला सकते, पर हमारे अंदर उसकी ये सामर्थ्य, मैं अभी तक ये समझ पाया हूं कि उसकी ये सामर्थ्य है कि वो सगुण रूप में रहे या वो निर्गुण में चला जाए, एक ही हुआ ना मतलब वो, या वो उसको मैं स्विच को हम ऑन करें ऑफ करें, नहीं उसको मैं अभी मैं उसको उसको निर्णय करने के लिए मैं इसमें मेरे पास कोई ऐसा कोई प्रबल हेतु तर्क आदि नहीं है कि मैं एक कहूं या वो भिन्न भिन्न कहूं, मेरे पास है नहीं अपना कोई निज अनुभव भी नहीं है ऐसा कि मैं उसको किस आधार पर एक कहूं या किस आधार पर भिन्न कहूं। तो जो मैं देख पाया हूं वो ये है कि माने सगुण जो है वो व्यवहार दशा में तो सगुण ही है, जब वृत्तियों में है तो सगुण ही है, हम व्यवहार दशा में तो सगुण ही है हम, तो अब वो यदि हम उसको भीतर जाकर के देखते हैं तो एक ऊपर इसकी योग्यता दे, मैं इसको इसकी योग्यता समझता हूं, ये सगुण की योग्यता है कि वो निर्गुण के साथ एक होकर के जिए, अद्वैत की स्थिति में रहे, या वो सगुण इस प्रकृति के साथ एक होकर के जिए, और इसमें भी इसकी दो स्थितियां हैं, सगुण जब प्रकृति के साथ एक होकर के जीता है तो ज्ञान की स्थिति में भी जी सकता है और अज्ञान की स्थिति में भी जी सकता है, और ये सगुण पूरा निर्गुण के साथ भी एक होकर के जी सकता है, ये इसकी सारी योग्यताएं, तीनों योग्यताएं इसकी हैं। तो तीन चीज हो गई फिर, तो जीने वाले हम हैं, हम चाहे तो सगुण यानी प्रकृति के साथ जी सकते हैं और चाहे तो निर्गुण यानी परमात्मा के साथ जी सकते हैं जी, तो एक सगुण हुआ, एक निर्गुण हुआ और एक हम हुए, जिनको इन दोनों में से किसी के साथ जीना है जी, माने एक तो प्रकृति हुई जी, एक निर्गुण परमात्मा हो गया, निर्गुण हो गया जी, और अभी हमारे को चुनना है कि हम इसकी ये योग्यता है, इसकी ये योग्यता है कि वो इधर भी जी सकता है उधर भी जी सकता है, हाँ, निर्गुण के साथ भी हो सकता है और सगुण में भी ज्ञान पूर्वक जी सकता है और अज्ञान पूर्वक भी जी सकता है जी जी, तो तीन कोणे हो गए, तिकोना बन गया है, तो हाँ, तो ऐसा समझ में आया। और इसमें ऐसा समझ में आ गया जी, इसमें कोई तर्क देना, जैसे अब मतलब सारी दुनिया भी एक तरफ आकर के ये शास्त्र में ये लिखा है, उसमें ये लिखा है, उसमें ये लिखा है, माने कोई भी इसमें कोई समझाए तो मेरे तो समझ में नहीं आएगी, इसमें तो मतलब ऐसा फिक्स हो गया, सत्याग्रह हो गया अब तो। जैसे कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे वो श्रद्धा के विषय में जो बात चल रही थी ना, तो ऐसा लगा कि उस दिन उसके बाद श्रद्धा के विषय में और ज्यादा प्रकाश हुआ है? रास्ता चल रहा है आपका तो ऐसा लगा कि और ज्यादा प्रकाश हुआ, तो ऐसे एक एक चीज का प्रकाश होने के बाद फिर बस फिर वो अंतिम हो जाता है, तो श्रद्धा के विषय में ऐसा फिक्स हो गया, अभी उसके बाद और विचार किया, लेख लिखा एक, तो ऐसा हो गया कि अब मैं समझ गया श्रद्धा को नहीं, श्रद्धा के विषय में नहीं होगा ये मैं बता रहा हूं, श्रद्धा के विषय में नहीं होना, श्रद्धा को ठीक समझ लिया, ऐसे होता है मेरे को, तो मैं अपनी कमजोरी भी बता ही देता हूँ, नहीं तो वो उसी को, तो वो तो ऐसा है ना, हजारों विषय हैं, हजारों विषय हैं भाष्य में, तो हजारों विषय हैं, उसमें जो एक बार स्पष्ट हो गए उसको थोड़ी कहता हूँ कि ये दोबारा और हुआ इसमें नहीं, तो ये श्रद्धा के विषय में तो नहीं भूलेंगे ना, जैसे हम जैसे जैसे ये अभी जो चर्चा चल रही थी कि एक हमारी ये योग्यता है, ये हमारे अंदर ऐसे होता है, ये निर्गुण है, ये इसमें क्या भूलना, अब इसको भूलूंगा थोड़ी, अब नहीं, और भूल भी गए तो जी फिर एक नया आनंद आएगा अगली बार। एक ही बार आनंद लेके क्यों छोड़े उसका। ये रोज के विषय है ना कुछ चीजें। हाँ, जो ये तो क्या नहीं भूलता व्यक्ति है तो रोज के विषय ना, श्रद्धा भी हमारे रोज के साथ जुड़ी हुई चीज है ना, जीवन के साथ, तो इसलिए उसको नहीं बोलेंगे। अभी थोड़ी स्पष्टता कहाँ हुई थी, तृतीया वाला, उस सप्तमी वाला, फिर नीचे एक नहीं नहीं, वो तो मैंने लेख लिख दिया, उस पर आपको दिखाऊंगा। निकाल लिया है, उसके ऊपर छह पृष्ठ का एक लेख लिखा है श्रद्धा के ऊपर, वो आपको दिखाऊंगा। वो सारा बिल्कुल क्लियर कर लिया, उसमें कुछ भी बचा नहीं, छोड़ा नहीं। मेरे अंदर है ये बात तो, कि समझ में नहीं आता तो मैं ऐसे लगता रहता है, समझ में नहीं आया ये, समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया, फिर पीछे पड़ता हूँ तो समझ में आ भी जाता है, वो छूटता नहीं है आसानी से। फिर रोज रोज यदि व्यवहार में तो छूटता नहीं, कफ प्रकृति का लक्षण है ना। रोज रोज यदि व्यवहार में आ जाता है ना तो फिर नहीं छूटता। हाँ गुरुजी, अभी जो बता रहे थे कि ईश्वर निर्गुण है और प्रकृति सगुण है, और प्रकृति सगुण तो है ही, प्रकृति तो सगुण, उसमें तो कोई बात ही नहीं, जीव भी सगुण है, जीव भी सगुण है और ईश्वर निर्गुण है। हाँ। और ये जो कहते हैं कि हम परमात्मा को, गुणों को अपने अंदर धारण करें, तो ये गुण जो हम कह रहे हैं और जो वहां निर्गुण कह रहे हैं, दोनों में क्या भेद है, एक बार स्पष्ट कर दें। ये अर्थ है इसका, परमात्मा निर्गुण भी है, परमात्मा भी सगुण है, परमात्मा भी सगुण है। नहीं, परमात्मा सगुण इस अर्थ में है, उसके जो ज्ञान बल आनंद प्रेम, उसके जो वो है ना, सीमा रहित है, और वो सदा, मतलब उसको हम जीव गण उसके सगुण रूप से एक होना चाहे तो सगुण रूप से एक हो सकते हैं, उसके निर्गुण के साथ एक होना चाहे तो निर्गुण के साथ एक हो सकते हैं। इसमें भी तो लेख लिख दिया मैंने, सगुण निर्गुण के ऊपर भी, तो उनके साथ एक हो सकते। इस जिसमें मैं आजकल जिन विषयों पर मैं लेख लिखूंगा उसमें छोड़ता नहीं, फिर पीछे के लिए कि आगे देखेंगे विचार करके। वो आपको लेख दे देंगे, जो मेरा विचार है, मैं जो समझाऊं इनको, अरुण जी को कह रहा हूँ, तो उसमें जो है जो मैं समझ पाया हूँ, मैं तो अपने लिए ठीक ही समझ लिया है कि ये सगुण है, ये निर्गुण है, ये श्रद्धा क्या है, ये भी समझ लिया ना मैंने। अभी उसको श्रद्धा बोलने से, अभी केवल श्रद्धा बोलने से मेरे को ऐसे धुंधला चित्र नहीं आता है कि श्रद्धा बोल दिया तो बस इसका ये मतलब। गुरु जी, हाँ, जो सगुण निर्गुण के ऊपर लेख लिखे थे, हाँ, वो श्रद्धा के लेख से पहले लिखे थे या बाद में लिखे? पहले लिखा था। तो फिर गुरु जी, श्रद्धा तो अब पूरी पूरी आपको उसमें, श्रद्धा तो अब आई है। तो फिर उसमें तो श्रद्धा तो रही, पूरी श्रद्धा की बात तो नहीं होगी। वो जो श्रद्धा का अर्थ है उसने निकला ना जी, जी वो निंदित अर्थ में है। कौन सा? जो श्रद्धा का अंतिम अर्थ निकला ना जी, निंदित अर्थ, वो निंदित अर्थ में है। कैसे? जैसे शक्ति नंदन जी भी अभी प्रयोग कर रहे थे, मतलब ये तो एक कोई एक मोटा मोटा अर्थ बोल रहे थे, अगर आपकी श्रद्धा है बस। माने आपने उस विषय को मतलब पूरा जाना नहीं है, केवल हाँ, केवल श्रद्धा है आपकी। और क्या, और क्या अर्थ है आपका? मैं कुछ नहीं, मतलब जो भी भाई इस शब्द का मतलब क्या है आपका? विवक्षा तो, मतलब वाक्य प्रयोग कर रहे हैं आचार्य जी, तो श्रद्धा है ये जो आप बोल रहे हो जी। इसका मतलब अभी आप जाने नहीं है, अर्थापत्ति ये निकल रही है, यही तो कहना चाह रही है जी, और क्या है। वाक्यों का अर्थ में थोड़ा डिले होता है मेरा। आपने ध्यान दिलाया तब ध्यान गया कि वो आपको ऐसे बोल रहे हैं जी, वक्ता का अभिप्राय यही है। आप उसी को ही श्रद्धा के बारे में आपने वो समझा, ये कह रहे हैं गुरु जी? चलो वो लेख आपको देंगे, आप सभी को देंगे, श्रद्धा का जो अभिप्राय उभर करके आया है ना, वो सबके लिए अच्छा रहेगा। तो विश्वकर्मा की तो बात हो गई हमारी, ये विश्वकर्मा में ना ये सारे अः विश्वकर्मा भोवना सर्वमेधे सर्वाणी भूतानी जुहवान चकार, सारे भूतों का क्या कर दिया इसने, हवन कर दिया, सब भूत आहुति दे दी माने सारे भूत बना दिए या संहार कर दिया है? सारे भूतों की आहुति दे दी माने प्रलय पहुंचा दिए, प्रलय में पहुंचा दिए। सर्वमेधे सर्वाणी भूतानी जो हवान चकार, ये 635 पेज पर सर्वमेध तो यही होता है, यज्ञ होता है और जिसमें सब कुछ आहुति देनी पड़ती है। सर्वमेध सर्वमेध याज में सारे भूत आहुति दे दी मानी सृष्टि का प्रलय हो गया। स आत्माना भी अंत तो जुहावान चकार, उसने आत्मा अपनी भी आहुति दे दी विश्वकर्मा ने, मानी उस समय वो भी लुप्त हो गया। नहीं मनुष्य क्या वो विश्वकर्मा, नहीं ये विश्वकर्मा तो भवन है ना जी, भवन ऋषि है ना गुरु जी, विश्वकर्मा भवन है, ये तो भवन है, भवना ये भी है अच्छा जी, और भवना वो भी है। नहीं लेकिन जी इतना तो अंतर करेंगे ना, वो केवल विश्वकर्मा जो विषय देवता था, अब ये इतिहास तो इसीलिए बना है ना, यहाँ ऐसा वो बन गया, वो भी ऐसा ही बन गया है, ये भुवना है, एक शरीर को भुवन कहें तो, और ये भुवन है सृष्टि, वो भी भुवना विश्वकर्मा है। ऐसा लग रहा है ये तो आचार्य जी वही है ना, ये जो जिसको हम सृष्टि विश्वकर्मा बोलते हैं, उसने प्रलय की तो अपने सारे चीजें उसने आहुति दे दी। नहीं तो इसको प्रलय ना करके इसको सृष्टि रचना वाले में नहीं लगा सकते, पर उसकी जो मूल प्रकृति थी वो आहुति के रूप में थी, उसको इसने संसार को बनाने के लिए सब अपनी सामग्री झोंक दी और अपने को भी झोंक दिया पूरी तरह से, अपनी पूरे शक्ति सामर्थ्य को इसको बनाने में लगा दिया और उससे ही ये सारी रचना हुई है, प्रलय ना करके सृष्टि के दृष्टि से वो तक या अगली जो ऋचा दे रहे ना, या इमा विश्व भुवना जीवत ऋषिर होता नशीदत पिता ने, ये उन्होंने तो ये पहली पंक्ति को उसमें ही लगाया है। सर्वमेध यज्ञ में इन सब लोक लोकांतरों का हवन किया माने इसको प्रलय कर दिया, और वो जो है ना ऋषिर होता नशीदत पिता ना, वो हमारा पिता होता जो है ना हवन करने वाला, वो अकेला विराजमान रहा। स प्रथमच्छत सृष्टि से पहले विद्यमान प्रकृति जीव प्रथमच्छद इन सब को छादन करने वाला विश्वकर्मा, आशीषा द्रवणम इच्छमाना, अब जो है फिर वो अब जब वो सृष्टि रचना कर रहा है ना, तो ये आशीषा द्रवणम इच्छमाना की स्थिति आ गई। पहली पंक्ति में तो उसका प्रलय रूप दिखाया, पहली पंक्ति में तो उसका प्रलय रूप दिखा दिया, और दूसरी पंक्ति में उसका शिश्रिक्षा दिखा दिया, आशीषा सृष्टि रचना की इच्छा करता हुआ। ओ ऐसा लग रहा है ये तो आत्मा वैदम एक अग्र आसीत स्व काम है बहुश्याम प्रजाए स तपोत्य स तपस्तप्त इदम सर्वम अस्त्रिक्षत इदम किंचे तत् सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत प्रथमच्छदवरानाविवेश। तो फिर ये उस इसी ऋचा को और अच्छा कहने के लिए ये अगली ऋचा है, विश्वकर्मन हविषा वा वृदाना स्वयं यजस्व पृथ्वी मुतद्याम मुह्यंतु अन्य अभितो जनास इ अस्माकं मघवा सूर्यरस्तु। हे सृष्टिकर्ता परमेश्वर, तू प्रकृति हवि से अपने ब्रह्मांड शरीर को बढ़ाता हुआ, विश्वकर्मन हविषा वा वृदाना, ये सृष्टि स्वयं पृथ्वी मुतद्याम यजस्व ये अन्य जना सा अभिता मुह्यंतु, ये नास्तिक लोग अन्य जना सपतना दे दिया ना इन्होंने, अन्य सपतना ये स्माकम मघवा सूरी रस्तु प्रज्ञाता, सूरी मानी प्रज्ञाता। गुरु जी आपने एक बार कहा अन्य जहां भी आता है तो क्षेत्रों के लिए आता है, नहीं मैंने बीच में तो आचार्य जी ने कुछ उदाहरण दिए हमने भी देखे, कि अन्य जो है कहीं कभी पॉजिटिव भी आता है और कहीं कहीं निंदित अर्थ में भी आता है। पॉजिटिव का मतलब तो कितना ही है कि अलग बताने के लिए, केवल एक अलग, ये अलग हटकर, हाँ, और निंदा अर्थ में भी आ रहा है। जैसे ये इनको अब पता लगा, क्या वो चर्चा भी हो गई, आपने भी बता दिया, इनको अब स्वतंत्रता से ध्यान आया इस बात का। मैं गुरुजी का उद्धरण दे रहा था। हाँ, और उन्हीं का जो आप उद्धरण दे रहे थे उसी के लिए, पर इससे पुष्टि हो गई कि गुरुजी ठीक कह रहे हैं, आप भी उसी, इन्होंने स्वतंत्र सोचा है अभी, है हमारे उससे नहीं सोचा है, जो यहाँ जो चर्चा चल रही थी ये भी उसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। इस आधार पर, सपत्ना के आधार पर मैं आपके याद कर रहा था कि नेगेटिव अर्थ में प्रयोग होता है सदा, सदा के लिए नहीं कहा था, बस यहाँ की दृष्टि से कहा था। मुझे पता नहीं ना अब क्या क्या चर्चा होली बीच में, चर्चा की बात नहीं, मेरा अध्ययन इतना विस्तार नहीं है ना गुरु जी, इस दृष्टि से बस यहाँ देखा आपने ये बात कही थी। बिल्कुल ईमानदारी से बोल रहे हैं, देखो कितनी एकदम सत्य है, मेरा इतना ही अध्ययन है, मैं बिल्कुल उस आधार पर। अभी कई चर्चाएं तो होली ना बीच में, आज नहीं हुई, अन्य शब्द के बारे में दो बार तो मैंने कहा कि अच्छा मेरा ध्यान नहीं रहा। तार्क्ष्यः, तार्क्ष्यः त्वष्ट्र व्याख्यात, तार्क्ष जो है वो वायु है, फिर वायु कर देते हैं ये तो सारे, तार्क्ष की व्याख्या त्वष्टा के अनुसार समझ लेनी चाहिए, त्वष्ट्र व्याख्यात तीर्ण अंतरिक्षे क्षीयति, ये वायु जो है विस्तृत अंतरिक्ष में निवास करती है, ये शीघ्र प्रयोजन की रक्षा करती है। तीर्ण अंतरिक्षे क्षीयति, तूर्णम अर्थम रक्षति, ये शीघ्र प्रयोजन की रक्षा करती है, सिद्धि करती है, इसका अर्थ है तूर्णम अर्थम रक्षति, शीघ्र प्रयोजन की रक्षा करती है। अश्नोतेर्वा, ये शीघ्र फैलती है, तस्येषा भवति। त्यमूषु वाजिनम देवजूतम सहावानम तरुतारम रथानाम अरिष्टनेमिम प्रीतनाजमासुम स्वस्तये तार्क्षम याहुवेमा। सुवाजिनम देवजूतम, सुवाजिनम, ये जो सु था ना मूर्धन्य सु हो रहा है, ऊ के कारण हो रहा है, वैसे सु ही है वो जो हिंदी में सु बोलते हैं ना, यहाँ जो मूर्धन्य सु हो रहा है ये सु का ही मूर्धन्य हो रहा है, अर्थ करेंगे तो सु हो जाएगा। सुवाजिनम देवजूतम, विद्वानों से प्राप्त या विद्वानों को प्रिय, देवजूतम, जूति गति प्रीतिवा, विद्वानों को प्राप्त अर्थ होगा या प्रीति, देव विद्वानों को प्रिय। तम ऋषम अन्नम, क्या है ये अन्नवंतम, ये वाजिनम का अर्थ कर दिया अन्नवंतम, अन्न वाज शब्द अन्नवाची है, त्यम का अर्थ तम होता है, ये जो त्यद शब्द है ना त्यद, इसका त्यम है, और जो तद है इसमें भी ऐसा ही मान लेंगे कि वर्ण का लोप हो गया है, वैसे तो त्यद और त्यम था लेकिन शब्द ही अलग अलग है, नहीं वो केवल यकार का ही तो लोप हुआ है, उसके फिर आगे सारे अलग अलग रूप बनते हैं ना, वो सब जगह लोप होता है, नहीं फिर वो रूप अलग अलग, स तौ ते से स्यौ से ऐसे ऐसे, स तौ ते सह तौ ते, तो वहां भी यह चला गया ना जी, सह में स बच गया, तेषाम, सब जगह यह हटेगा ना, केवल एक ही तो अंतर है जी जी, उसी को ही इस रूप में संक्षिप्त थोड़ा, ये दोनों है वेद में, हमने सरल पकड़ लिया, छोटे से ही काम चल रहा था, पर वेद में कई जगह तो बहुत सरल है, जैसे करती करता मरती मरता मरंती, और यहाँ तो बड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन जाते हैं, थोड़ा ऋषियों का क्या है गुरु जी, जब करोती करोती पहले व्यवहारिक में सिखलाया वो सी की आदत पड़ गई, फिर करती तो नया शब्द तो कठिन ही सा लगेगा, करती कठिन लग रहा है और क्या, बचपन से करोती करोती सिखलाया एकदम करती। सुवाजिनम प्रभूत अन्न वाली, बंगला भाषा को भी तो उत्पन्न करना था ना जी, करती करोती करोती वो भी एक शैली संकेत दिया ना कि ऐसे भी पूरी भाषा विकसित। हम प्रभूत अन्न वाली देव जूतम विद्वानों से प्राप्त या विद्वानों को प्रिय सहावानम बलवान, सह शब्द का अर्थ होता है सहस्वंतम बलवान, रथानाम तरुतारम यानों को चलाने वाली, तारई तारम रथानाम अरिष्ट नेमिम दृढ़ वज्र की निर्माता, दृढ़ वज्र की निर्माता प्रीतनाजम तथा शत्रु सेनाओं को जीतने वाली, त्यम आशुम तारक्षम शीघ्र वायु को स्वस्थ या हुए मां कल्याण के लिए हम बुलाते हैं मनुष्यों के अपने कल्याण के लिए। प्रभु तन्न का पैदा करने वाली वायु की प्राप्ति करनी चाहिए, वायु के प्रयोग से यानों और वायव्यों का निर्माण करना चाहिए, ऐसे ऐसे कर दिया। तरु तारम तारई तारम नेमी वज्रवाची है, यहां पर नेमी शब्द कहाँ आया, अरिष्ट नेमी, अरिष्ट है नेमी जिसकी, दृढ़ वज्र वाली और प्रीतनाजितम प्रीतनानाम संग्रामानाम जेतारम शत्रु सेनाओं का जीतने वाली, ये तो सारा परमेश्वर के ऊपर ज्यादा सही फिट बैठता है। सब मंत्र पूरी तरह तो परमात्मा पे ही घटेंगे, और जगह तो जी थोड़े थोड़े से जी पर्याप्त मात्रा में घटेंगे, कम ज्यादा, लेकिन पूरी तरह नहीं घटेंगे। तो अब ये इतनी बातें आप लोगों ने जो ज्यादा गहराई से आप लोग कह रहे हो ना, पकड़ में नहीं आ रहा निरुक्त, तो इतनी तो आ रही है बात है कि हम जब बोलते रहते हैं कि भाई परमात्मा में सही घटता है ये शब्द अर्थ, तो ये तो वो हमारी घटाने की क्षमता में न्यूनता है। तस्य एषा परा भवति, उसकी ये अलग ऋचा है, सद्यश्चिद्यः सवसा पंचकृष्टि सूर्यैव ज्योतिषा अपस्ततान, ज्योतिषा सूर्यैव उपमा दे दी, सूर्यैव ज्योतिषा, सूर्य अपनी रश्मियों से जल को जैसे बरसाता है, ज्योति रश्मियों से जैसे जल को बरसाता है, अपस्ततान यह सवसा सद्यः चित यह सवसा पंचकृष्टि, जो वायु अपने बल से, सवसा मानी बल से, सद्यः चित शीघ्र ही पंचकृष्टि, ये पांच प्रकार के मनुष्य होते हैं ना पंचकृष्टि, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और निषाद, पंचकृष्टि मनुष्य, पंच मनुष्य जाता नहीं, जो पांच मनुष्य हैं उनके प्रति जल को फैलाता है, उसी प्रकार वायु जो है अपने बल से, यह सवसा अपने बल से शीघ्र ही पंचकृष्टि अपतान, मनुष्य मात्र के प्रति जलों को फैलाता है, सहस्रसा सतसा अस्य रंगी, अस्य रंगी सहस्रसा सतसा, उसकी यह गति हजारों सैकड़ों कार्यों को सिद्ध करती है, रंगी मानी गति, रंग धातु गति अर्थ में, सहस्र सानिनी सत सानिनी अस्य गति, हजारों कार्यों को सिद्ध करने वाली है, और नस्मा वरंते युवतीम न सरियाम, सहस्त्रसा सत्सास्त्र रंगी नस्मा वरंते युवतीम न सरियाम, युवतीम सरियाम, विद्वान लोग वायु की इस गति को युवतीम नस्मा एनाम वारयंती प्रयुवतीम इव शर्मयीम इशुम, सरियाम शर्मयी, विद्वान लोग वायु की इस गति को लक्ष्य से मिलते हुए बाण की तरह नहीं रोकते, नहीं रोक सकते, जैसे लक्ष्य की तरह मिलता हुआ बाण नहीं रोका जा सकता है ना, इसे वायु को वायुरी सुदुष्कर्म श्रीमद भगवद गीता में यहीं से ले लिया, जैसे युवतिम न सरियाम प्रयुवतिम, उधर जैसे लक्ष्य जो होता है उसकी तरफ दौड़ता हुआ बाण जैसे रुकता नहीं है ना, ऐसे इसको नहीं रोक सकते वायु को, नस्म एनाम वारयंती प्रयुवतिम इशुम, स्त्रीलिंग का है इशु शब्द यहां पर, शर्मयीम इशुम प्रयुवतिम न वारयंती। हेलो ओ शांति।